Ambe Allahu subhanahu wa ta'ala tano amalo subhanahu wa ta'ala barkada. Ambe Allahu subhanahu wa ta'ala dili akaka nema naka kisi anaka barka kushuru angachidin barka mainka noe Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama anaka dungewu anaka sahabawu ani mau manyo senda kira senda nona fokata fe joduma. Balma lamel kela bela jele kuma bela jele ma don chugo mina ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jani juma sho ame faranyo kan kanyo hakilla jigi femi metali ke anga dina ko kibari awla ani femi metali ke anga adama dina anga nyana maya kula otima ne farako anga don ka fo anga sigida temani bolla femi kube boli al isra wal mi'raj ko kibari aka anye chama mfola nga amena kontini nanga walanda ini sigida ina uwe boli jumanka ode ye yani femi ye yani duskumbana ye wanya iraka fo duskumbana anonia kachia ankele nko kakuma duskunka ani lahalaya minu unuwe duskun soro ani duskun midlani sara minu ye anye obere jile mpere pere latike adama deunye okofe nini sigida ina insha Allahu ta'ala ambela jele mena jenka lameni kenyo onfe ka kalange nyo onfe femi metali ke duskumbana ka duskumbana anoni ya jumane kodo ode ye yani banaye bana mina yisoro abeka sobe ki tachin ka soro yani yubwa kalama ebeka bana de dona yisoro ala be baila bana de dona yisoro isi nyo be baila idoma be baila bana de dona yisoro abi yere kun halaki yani yere kabo akalama otumara we bana jumani odo we yerebunye bana yerebunye bana anana kuma bana fola minka ukunye hashidi ya banai antlalo ula anana andado yerebunye bana na donko anga bisigida vina buli odeka yana ame doka kuma sigida inka ame haketo njini ke zilame likena bela jine infe ode anya khadu yare inka na kuma sigida kana ni kuma insigida la asababu soro la waki yile manu ufe selu watu uwe ka gire kofe otumana amena oblige ka wajulu wati ani nyon baru nyon ya wati ka gire kata kofe doni kada osababu ukamba usafu uwe ka gire kofe ere fula ka boka safu de seni donko kana kalabu osabati kabeni awe sisa amu haketu njine ke awfe ama njine alafe ya rabbi ae sabali minke ka unkono alako obla kamizanu na ya rabbi alaka do awni juguman bela jilinke alaka ke awye arjine sarai utmana amina yani yile mabina do watu tabulu la ni Allah subhanahu wa ta'ala kajin fete sigda na tawla yani selu fe ato wajlu bina bla yani dizer trank la ni alaka jen yani bi idni lana jiga la fete to ufna bifusa kusube fate me afe wati minka ni sisa mbalma la melkerab bela jilin alwati mina zai nan sella donko be wajibi an ka fami na retarla donko me hakito nyini ke la mel kelab de la jilen fe kada uka insha Allah subhanahu wa ta'ala man yini ala fi ya rabbi shui na mina fe min fo ametlu nyuma ana bara nyuma ana bara ku no ya nini o bela jilen ani katla ka ke fe nyi fe min man kana kam la sarati galen klelen ka ani femi meke sawu nyuma ye kanyeshi au yere ma anga diyan la tike sigila ana beke sawu ye kandu alaka hine kono lara jodo no ye arjene otmana ama nyini la mel kerab dela jilin fe ukut lin niko ni jo femi nube na fo bishu ina na be talike yere bunyeka balma la mel kerab dela jilin do kunti menuna ankumana yere bunyeka yere bunye yere definisyon ye femi ani don ba we femi nufaka ala ya ke anyanda do ulak mabo ulak unyefo anga jete la famiya chaman soro la ulula bawo yere boyen flena ye armaden soro abe armaden folo de tache yani ma ube wakalama anyo de fo anga kuma nango yere boyen na ale ba yere ye yani fe mokoto ba ale fitini togo mi ale fara ba yere ye ale fara ye mokoto ye fitini de roko so don ba uko ko yere boyen na misale abe komi ina fo mami njole lo kulu jando sanfe abe mokoto ye fitini aduguma mɔgɔw fana b'ale ye kulujan sanfɛ fitini nini a fitini jɔlen no kulujan sanfɛ donc ko yɛrɛ bonyana misaliya be tenu donc o la n'i sigila k'a lajɛ ibahe wallahi ni mɔgɔ ni k'i majigi komi alakira y'a fɔ cogo min na sallallahu ala muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko man tawadaa lillahi rafa'ahu allah a ko ko ni maa o maa ni k'i yɛrɛ majigi allahu subhanahu wa ta'ala ye ko alahu subhanahu wa ta'ala b'i kɔrɔta allah ko mɔgɔ si tɛ a yɛrɛ majigi fɔ ala b'i kɔrɔta ni ye mɔgɔ mɔgɔ ye a sigilen don sigida kɔnɔna na mɔgɔw ka bonya t'a kan walima n'i y'a ye k'a fɔ ko gasi t'a kan dala k'a fɔ ko peut-être mɔgɔ min de don a bɛ fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ peut-être yɛrɛ bonyabaga de don o tuma na ni maa o maa ni k'i majigi i ka dala k'a fɔ ko i kanu bɛ don adamaden dusukun na i kanu bɛ don ala yɛrɛ fɔlɔ la fɔlɔ ala taala fɔlɔ b'i kanu yanni adamaden yɛrɛ fɔlɔ b'i kanu donc o la an bɛ fɛn min fɔ o yɔrɔ la n b'a yira badenw na k'a fɔ fɛn min n'o ye fɛn ɲɛ a tɔgɔ yɛrɛbonya ye yɛrɛbonya kɔlɔlɔ ka bon yɛrɛbonya tɔɔrɔ ka bon kosɛbɛ yɛrɛbonya tɔɔrɔ fɔlɔ bɛ jɔn de sɔrɔ a tɔɔrɔ bɛ a kɛbaga de sɔrɔ o de kosɔn n'i sigila ka alakira n'a ka sahabaw lajɛ i b'a ye o bɛɛ lajɛlen tun kɛla yɛrɛ majigibagaw ye mɔgɔ minnu de don tun majigilen don kosɛbɛ u tun b'o yɛrɛ dɔn donc alakira sɔlɔlɔhu aleyhi wa sallam an balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen wallahi an ka dɔn k'a fɔ ko alakira ye exemple ɲumanba de ye don min alakira sɔlɔlɔhu aleyhi wa sallam a nana se maka donda la a nana o y'a gɛn ka bɔ dugu min kɔnɔ o ye alakira gɛn ka bɔ dugu min kɔnɔ a ye san 53 de kɛ depuis a ka denmisɛnya a bɛ dugu kelen min dɔn a mɔkɛw n'a faw n'a baw ka dugu a sigilen don dugu min kɔnɔ k'a ka ɲɛnamaya bɛɛ k'a kɔnɔ o y'a gɛn tilegan fɛ a si kelen kɔ ka san 53 sɔrɔ o y'a gɛn ka bɔ o dugu kɔnɔ tilegan fɛ a taara kun fɛ ka taa yɛrɛ sɔrɔ madina alakira kɛlen ka fanga sɔrɔ madina a sigila ka na makan dayɛlɛ min kɛ wallahi a y'a dayɛlɛ majigi kɔnɔna na lamɛn balimaw dɔnnibaga dɔw hadisa lakalibaga dɔw ko ko tumana min maka kɛlɛ kɛra min kɛ a nana to kafiru nana to alakira taara min kɛ ko alakira dontɔ makan kɔnɔ ko wallahi ko tɛlima kɛ a y'a yɛrɛ majigi ala ye a y'a yɛrɛ majigi a m'a yɛrɛ kɔrɔta a m'a yɛrɛ nun kɔrɔta mɔgɔ si sanfɛ ko a dɔ la ko a kunkolo a tun b'a kunkolo suru a tun b'a sigilen b'a ka ɲɔgɔnmɛ sanfɛ ko a y'a kun suru ko dɔɔni a nun bɛ tuse ɲɔgɔnmɛ ɲɔnkɔn na n'o ye k'u kɛ fɛn kuruba min bɛ kɛ ɲɔgɔnmɛ kɔ la ko dɔɔni alakira nun bɛ tuse o la allahu akbar tɛlima k'a y'a kun suru a m'a yɛrɛ bonya mɔgɔ si sanfɛ ni ala ka nin bonya kɛ ne ni aw kelen kelen min ye o y'i gɛn ka bɔ dugu min kɔnɔ i tilala kɔnɔ o dugu minɛ a ɲa n ka jate la i dontɔ o dugu kɔnɔ ha fo bɛɛ ka b'o kalama dɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ k'e bɛ dola o dugu kɔnɔ mɛ alakira tɛlima k'a dola a ma jigilen a ma maa si tɔɔrɔ est ce que o don kama alakira se kun b'a ye o don alakira a kun bɛ se ka ko caman kɛ o don nka a ma nin si kɛ a k'i majigi ka don donc o bɛ lesɔnba de di sahabaw ko ko nin hadisa in n'i y'a lajɛ ko a bɛ lesɔnba de di mɔgɔ ma k'a yira k'a fɔ ko majigi ala ye ani majigi i yɛrɛ ye ko yɛrɛ dɔn tagamasiyɛn dɔ de ye donc o sigi k'a lajɛ umar ibn khattab radiyallahu anhu bɛɛ lajɛlen bɛ umar dɔn ni umar tɔgɔ fɔla bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko cɛfari de don ni umar tɔgɔ fɔla bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min de don ani fangatigi de kunu ni umar tɔgɔ fɔla bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min don a kun tilelen don ni umar tɔgɔ fɔla mɔgɔ min de don bɛɛ b'a ka ko dɔn bɛɛ bɛ umar ka ko dɔn mɔgɔ min don a kun tɛ musala kɛ galon na a kun tɛ musala kɛ ko fana na donc umar ibn khattab don dɔ la a n'a ka ale kun ye silamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye alakira fatulen kɔ sallallahu alayhi wa sallama abubakar sidiki nana min kɛ o de sigila alakira kɔfɛ o ye san damadaman kɛ san fila san saba o fatulen kɔ umar ibn khattab de nana sigi khalifaya la abubakar fatulen kɔ ale de khalifa filanan islamaya kɔnɔ o umar ibn khattab min filɛ nin ye ale ye san tan ne kɛ khalifaya la a mɛnna khalifaya la ale de kɛra sababu ye islamaya jɛnsɛra ka se fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ye baara caman kɛ o don dɔ la nin cɛba in ni nin cɛfarin ani cɛ tilelen don dɔ la jɛlen don minbaru sanfɛ a bɛ khutuba la a kɛlen ka kuma dɔ fɔ kuma min ni muso dɔ y'i kanto jama na k'a fɔ ko ya khalifatal muminin ya muminu ka khalifa o tuma na ya muminu ka ɲɛma ya silamɛ ɲɛma ya anw ka ɲɛma i filɛ ka kuma min fɔ nin kuma in tɛ sababa ye dɛ ni e ye kuma in fɔ alahu taala fana k'a fɔ nin cogo ye na tan yala e ka kuma o tɛ alahu taala ka kuma kɔkari wa jama na muso de filɛ k'a jaabi ten muso de filɛ ka kuma khalifaw ka ɲɛmaa ma muso de filɛ k'a ka hakilina fɔ a ɲɛnɛ ta jama na mɛ o bɛna ta a m'a yɛrɛ bonya dɛ a ye mun de fɔ muso ma ko wallahi ko innaha kad sadaqta ko ni muso in ko ni muso in ye tiɲɛ fɔ ko ni muso in kuma min bɔra a da kɔnɔ a ta de ye tiɲɛ ye bali umar ye min fɔ umar ta tɛ sababa ye dɛ muso in ye min fɔ k'o de ye sababa ye ni yɛrɛ anw ka jama na a jate minɛ telma ki yɛrɛ bunye be cɛw la ni muso wɛrɛ k'o dayɛlɛ jama yɛrɛ la k'a fɔ be kuma o yɛrɛ adama ko ye e muso ti daminɛ ka bɔ ye wa donc yani sabidi majigi tɛ an bolo ka ɲɛsin balimamusow ma majigi tɛ an bolo ka ɲɛsin an furumusow ma majigi tɛ an bolo ka ɲɛsin musow yɛrɛ ma fansi fa nana kɛ musow b'o yɛrɛ ɲɔri ɲɔri jamana o b'o yɔrɔ ɲɛri cɛw be fan fɔ o yɛrɛ tiɲɛ ne don o yeo ka laada o ye silamaya ka dame muso min bi mais a muhimu muso ni filɛ ka silamɛw ka ɲɛma k'a jaabi ta nin cogo ɲi na jama fana na Umar ma yɛrɛ bonyɛ dɛ o de kosɔn i b'a ye k'a fɔ ko yɛrɛ bonyɛbaga n'i y'a ladi dɔrɔn wallahi a tɛ sɔn a tɛ sɔn ladilika ma n'i ye tiɲɛ fɔ a ɲɛna a tɛ sɔn tiɲɛ fana ma donc i ka tiɲɛ fɔ a ye a b'a minɛ ka taa sira min fɛ a b'a minɛ ka taa yɛrɛbonyɛ sira de fɛ bawo parce a b'a miiri e kun man ka nin fɔ ale ɲɛ walama a b'a miiri peut-être ale kun man ka kɛ ta walima peut-être a b'a miiri ale dafalen don donc toujours i be taa sɔrɔ ni mɔgɔ min n'i tilennen don ni tiɲɛ fɔla i ɲɛnɛ n'i ka defo fili ɲɛnɛ n'i ka kegu dɔrɔn i b'a ko nɔgɔya i tɛ gɛlɛya don a la Umar ibn Khattab filɛ ka o de ɲɛfɔ nin yɔrɔ inata donc i sigi o muso min filɛ ni jama kɔnɔ saba si ma pɛrɛnpɛrɛn a kunna Umar dɔrɔn de k'a jaabi a ko a ma ko muso ye min fɔ ko muso ye sababa fɔ ko ale Umar ibn Khattab de filila Allahu akbaru jamana subhanallah mɔgɔ ka kɛ k'a fɔ ko e ka taa mɔgɔ ladi jamana dɛ bawo an ka o tɛ bɛn o tɛ ɲɛ an ka sariya la n'i bɛ mɔgɔ ladi i b'a tigilamɔgɔ wele kɛrɛfɛla da ka kuma fɛ mɛ an ka misaliya kɔrɔ ye yɔrɔ in na juma ne o de majigi min bɛ Umar la majigi min kun bɛ sahabaw la majugu min kun b'o la ni nin kɛla mɔgɔ mɔgɔ la i b'a sɔrɔ a b'a yɛrɛ bonya yɔrɔnin bɛɛ i b'a sɔrɔ a bɛ sin ka ko gɛlɛya mɔgɔw ma yɔrɔnin bɛɛ lakelen mɛ nɔnɔnɔ muso ye tiɲɛ min fɔ a ye jo di muso ma k'a fɔ ko muso ka kuma de ye sababa ye ale Umar ibn Khattab ye min fɔ ko o tɛ sababa ye o tuma na an ka kuma laɲini bɛ bolila o de nɔfɛ o la n'i sigila ko Umar ibn Khattab fana lajɛ tuguni i bɛ taa ye tuguni a ye ko wɛrɛ kɛ ko min n'a bɛ adamaden kɔnɔna fili o tuma na don dɔ la yani ni kɛlɛ taara kɛ silamɛw fɛ fɛn minnu bɛ sɔrɔ kɛlɛ kɔfɛ o fɛn minnu mana na o bɛ tilan silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ don dɔ la tilanfɛn nana tilan min kɛ Umar ibn Khattab ye fani dɔ sɔrɔ o fani n'i y'a kalan k'i b'a don i yɛrɛ la a t'i bɔ o fani in kelen tɛ mɔgɔ bɔ donc Umar don dɔ la o fani in dɔ ye fani in ye Umar ibn Khattab kalan kana a ye fani in kalannen ye a kana fani in labɔlen don kosɛbɛ a ye Umar ibn Khattab fan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ fani in labɔlen don ka ɲɛ kosɛbɛ cɛ y'i kanto a ma sɔn k'a fɔ Umar ɲɛna i ye fani min kalan dɛ a y'i kanto jama de la yɔrɔ bɛɛ falen don mɔgɔ la a sina k'i kanto ko walahi ko an tɛ nin khalifa in nin ɲɛmaa in filɛ nin ye ko nin tɛ ɲɛmaa tilennen ye an t'a ka kumakan lamɛn wa an tɛ tugu a nɔfɛ ko nin tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye Umar ibn Khattab ma dimi a kɔrɔ jama min Umar ibn Khattab kumana mɔgɔw fɛ mɔgɔ si kana fɔ k'i bɛ a jaabi mɔgɔ si kana fɔ k'a fɔ k'i bɛ kuma jugu fɔ a ma Umar ibn Khattab y'a fɔ cɛ ɲɛna mɛ mun ne y'i bila kalisa ya Abdallah ya ala ka jɔn mun ne y'i bila k'a fɔ ko non ko ne tɛ ɲɛmaa tilennen ye mun ne y'i bila k'a fɔ ko ne tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye mun ne y'i bila k'a fɔ ko ne ye fɛ a kana tugu ne ka kumakan nɔfɛ a kana n ka kumakan labato mun ko de y'i bila o ko la Allahu akbar majigi lajɛ a filɛ ka cɛ ɲininka ni min kɛla anw dɔ ye an bɛ nɛniw de kɛ an bɛ kuma sumasumaw de kɛ non a y'a isaye de ka cɛ ka hakililata dɔn fɔlɔ mun ne y'a to y'a fɔ ko mɔgɔw kana tugu Umar ibn Khattab nɔfɛ mɔgɔw kana labato mɔgɔw kana tugu a ka kumakan kɔ donc cɛ y'i kanto ko dileki min filɛ e ɲɛmaa kana nin dileki in sɔrɔla kɛlɛ don min na o dileki min n'a labɔlen filɛ e kana nin ye ka fari fan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ko ni ko i bɛ dileki in kalan ko walahi a t'i labɔ bɛɛ b'o dɔn donc e y'a tɔ bɔ min ne e ye dileki tɔ sɔrɔ min Allahu akbar e ye dileki in tɔ sɔrɔ yɔrɔ juman ne subhanallah subhanallah n badenw a lajɛ khalifaw silamɛw ka ɲɛmaa de filɛ ɲininkala nin a ka dileki dolen a kana ko a y'o bɔ yɔrɔ juman i y'o sɔrɔ yɔrɔ juman i y'o bɔ yɔrɔ juman Allah Allahu akbar Umar ibn Khattab y'i kanto cɛ ma a y'a sɔrɔ a denkɛ sigilen don jama na Umar ibn Khattab dencɛ tɔgɔ ye de ko Abdullah ibn Umar a ko ya Abdullah ya n denkɛ Abdullah wuli k'i jɔ dileki ye kibaruya min b'a kibaruya la fani min filɛ n kana kibaruya min b'a ko la a ɲɛfɔ jama ɲɛna a ka jama bɛɛ lajɛlen k'a faamu Abdullah y'i kanto jama ma a ko ko fani min filɛ n fa kana nin ye ko kɛlɛ kɛra don min na mɔgɔ minnu bɛ a kalama ko fani nin tun ye sigiyɔrɔma fila de ye fani sigoroma kelen o dila ne fa ma fani sigoroma kelen dila ne ma ko ne ka fani to kelen ma ye ne jɛna n niyɔrɔ kɔ k'o di n fa de ma pour que ka mɔgɔ ɲini o b'o kalan k'o kɛ duloki ye k'a don n fa kan na ne niyɔrɔ ani n fa niyɔrɔ ko o de fara ne filɛ ɲɔgɔn kan ka don n fa kan na subhanallah o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen umar ye cɛ wele a ko ya abdullah ya kalisa yala i satisfɛla wa yala jaabi min dili ma a y'i bɔ wa cɛ ko ko wallahi o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen cɛ fana y'i ka kumakan yɛlɛma a ko wallahi ko ye khalifa de e ɲɛma de ma kan ka tugu i ka kumakan kɔ ma kan k'i ka kumakan labato allahu akbaru majigi lajɛ ye majigi de o tumana n balimaw an kan ka ɲunu de lajigi anw kan ka tugu ɲunu de ka senaw kɔ anw kan ka ɲunu de lajɛ ka an yɛrɛ majigi an ka sigidaw kɔnɔ k'a lajɛ k'a fɔ ko ɲɛma i kɛra ɲɛma ye i kɛra fɛn fɛn ye i ka ɲɛmaya i ye adamaden ni adamadenw ni bɛ adamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamu an k'a dɔn fana k'a fɔ ko muso minnu b'an bolo an kan k'an majigi o ye alakira sallallahu alayhi wa sallama wallahi bɛn b'a dɔn ko n'i ye cɛ o cɛ ye a ka so kɔnɔna na a tɛ hidima kɛ a t'a muso dɛmɛ a ka baara la a tɛ hinɛ muso la ko i ka da la ko yɛrɛ bonya dɔ b'a dusukun na cɛ joli joli le furusu farafin cɛ i b'a ye ko a bɛ se k'a bolo don muso kun ko ka muso dɛmɛ k'a hinɛ muso la ka muso tɔkɔtɔ denbaya ni so kɔnɔna kow la tumana min ni muso bolo degunnen nɔ o ka dɔgɔ o kan tɛ an ka tɛ muso min bɛ taa a waati pɛridi ko wɛrɛ la a kun kan ka jo ka ko minnu kɛ ni tan kuma bolo a t'olu kɛ a bɛ taa pɛridi ko wɛrɛ la ko cɛ k'ale dɛmɛ an kan t'o ma an ka bɛn ni ko degunna cɛ yɛrɛ b'a dɔn cɛ muso k'i se kɛ donc i b'i bolo fara muso kun o de ye adamadenya ko ye o de ye adamadenya ko ye donc o la an ka majigi ɲɔgɔn ye o de bɛ an ka sigi diya o de bɛ an ka ɲɛnɛmaya diya o de bɛ an ka diinɛ fana sabati o de bɛ kɛ sababu fana ye ka an gɛrɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ka hinɛ la o tuma na bi sigira in na an bɛna kuma sababu de kan yani pour que ka don nin kun ye kuma ɲɛbila ye ka ani komi o donna an kumana kosɛbɛ mais sababu jumɛnw de bɛ yen ni ani n'o bɛ adamaden bila yɛrɛ bonya na an ka bi sigira kun kan ka kɛ o de kan ani a bɛ furakɛ cogo di o tuma na an da bɛna don o de la n'i y'a lajɛ o don an tɛmɛna an ko ko yɛrɛ bonyana i b'a dɔn cogo di an ye makutu dɔw fɔ o la k'a fɔ tagamasiyɛn dɔw bɛ yen ni yɛrɛ bonyana bɛ dɔn o de ye an y'an da don tagamasiyɛnw na k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ka jate la k'a fɔ ko faamuya sɔrɔla olu la mais an ka bi sigida in na sisan n'i sigira k'a lajɛ i hakili bi sɔn fɛn dɔ la o ye jumɛn ye ko kɛla cogo o cogo sababu dɔ de b'a la bamananw ko ten ko ji tɛ kumu a yɛrɛ ma i y'a faamu ji tɛ kumu a yɛrɛ ma dɛ donc o la yani sababu jumɛn de b'a to adamaden bɛ kɛ yɛrɛ bonyana ye walima fɛn jumɛnw de bɛ adamaden bila yɛrɛ bonyana n balimaw fɛn min bɛ adamaden bila yɛrɛ bonyana a sababu ka ca mais an da bɛna se a la kumabaw ma a dɔw bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ sababu dɔw bɛ yen o bangenen don sababu dɔw bɛ yen o dogonen don a fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn de ye o de ye i bɛ taa sɔrɔ min bɛ adamaden bila yɛrɛ bonyana a sababu dɔ ye jumɛn ye a bɛ jɔn a yɛrɛ la a bɛ jɔn a b'a miiri peut-être mɔgɔw bɛ k'ale lajɛ peut-être a bɛ jɔn a yɛrɛ la n'a fɔra a bɛ jɔn a yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen b'o kuma faamu i bɛ taa sɔrɔ a bɛ jɔn a yɛrɛ la donc a bɛ valeur dɔ don a yɛrɛ la a bɛ ko dɔ fara a yɛrɛ kan i bɛ taa sɔrɔ n'a ni mɔgɔ dɔ ka ɲɔgɔn faamu ale bɛ jɔn a yɛrɛ la a b'a miiri peut-être ko karisa bɛ ka jɔn ale la de donc i b'a ye ça fait qu'il yɛrɛ bonya ten peut-être a ka a kun ale le fɔlɔ k'i ye a bɛ fɛ k'i fo a ka ale le kan k'i fo walima foli kan ka tɛmɛ sira minnu kan i b'a ye a bɛ sin k'a yɛrɛ bonya i ma ten parce que a bɛ jɔn a yɛrɛ la a b'a miiri peut-être non karisa bolo peut-être karisa bɛ k'a yɛrɛ bonya ne ma de walima karisa bolo ale ka fisa ni ne ye de donc a bɛ imagination dɔ bɛ k'a kunkolo kɔnɔ a bolo a bɛ a bolo mɔgɔ tɔw ka fisa n'ale ye de donc fo ale ka valeur dɔ don a yɛrɛ la o bɛ kɛ sababu ye Allahu akbar o bɛ sababu ye surtout an ka sigida kɔnɔ o kɛlen don sababuya ba ye ka mɔgɔ caman don yani yɛrɛ bonya na i y'a faamu i bɛ taa sɔrɔ ko min yɛrɛ simplicelen don kojugu a bɛ ɲɔgɔn fo ni foli ma ɲɔgɔn kanu dɔ sabati an ni ɲɔgɔn cɛ walahi a tɛ dɔ bɔ a la i k'i balima ye k'a fɔ karisa i ni nin ɲɔgɔn tuma karisa ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka hɛrɛw k'an ɲɛ e fɔlɔ y'a fɔ ale fɔlɔ y'i fɔ a bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye fɛn kelen ye mɛ i kana bila i kunna k'a fɔ ko fo karisa de kan ka ne fɔ o ye jɔnna i jɔnnen don i yɛrɛ la de o ko to yɔrɔ la o karisa min filɛ y'a fɔ nin ye i ka balo t'a bolo karisa min filɛ nin ye m'a fɔ i ka balo t'a bolo kalsa min filɛ nin a t'i ni fiɲɛ cɛ k'a fɔ ko ka fobali a ka folibaliya ko o bɛ kɛ sababu ye ko ka fiɲɛ tigɛ i la kalsa min filɛ nin a t'i ni ko cɛ donc adamadenya de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ fo adamaden k'o faamuya k'a fɔ ko non i kana jɔn i yɛrɛ la k'a fɔ ko non i mɔgɔɲɔgɔn min ni a ma foli bila e la e ka miiri ko o kɔnɔna na peut-être a b'a miiri la k'a fɔ k'a ka fisa ni ye non e kana taa n'o sira ye n'i taara n'o sira ye dɔrɔn a bɛ yɛrɛbonya falen i dusukun na wa a bɛ kɛ sababu ye ka sɛgɛ don i ka ɲɛnamaya la a bɛ kɛ sababu ye k'i dusukunnaya don i dusukun na donc a bɛ kɛ sababu ye adamaden yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ o tigilamɔgɔ in a ɲɛngoya bɛ don i dusukun na a kɔniya bɛ don i dusukun na a hasidiya bɛ don i dusukun na donc silamɛɲuman i ka baara to ye donc i bɛ taa sɔrɔ hali n'ale m'a faamu e kana miiri ka taa n'o sira ye e k'a miiri ni sira ɲuman ye sira min ni a y'a sɔrɔ o nafa ka bon o nafa bɛ se e yɛrɛ ma nafa bɛ se i ka adamadenya fana ma donc o de kun ye yani a sigi sababu min bɛ mɔgɔ caman bila yɛrɛbonya na o de ye ka jɔn yɛrɛ la a bɛ jɔn a yɛrɛ la a bolo k'a fɔ mɔgɔw tɛ k'ale jate donc f'ale yɛrɛ ka valeur dɔ don a yɛrɛ la donc o valeur don cogoya o de maa caman bɛ ɲagami o yɛrɛ la walahi adamaden i ka kɛwale de bɛ valeur don i la i ka kɛwale de bɛ valeur don i la walahi akubaru donc sinon e yɛrɛ tɛ se ka valeur don i yɛrɛ la walahi mais i ka kɛwale i bɛ adamadenya kɛ ni mɔgɔ ye cogo min i bɛ adamadenw minɛ sira min fɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka valeur don i ka kow taabolo la donc a sababu filanan ye jumɛn ye n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen o de ye mɔgɔ min b'a bila kunkolo la k'ale ka fisa ni bɛɛ lajɛlen ye a bolo k'a fɔ k'a ka fisa ni mɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ye o ni bana dɔn o bana ye jumɛn ye a miiri ale dafalen don nin bɛɛ ye dɔ in ye ale b'a miiri peut-être ale dafalen tɛ peut-être ale mɔgɔ bɛ jɔ ale la donc a bɛ miiri ni nagasi ye a yɛrɛ kun na o ye fɔlɔ ye mɛ filanan a bɛ miiri ni dafalenya ye a yɛrɛ la k'a fɔ non ale bɛ bɛɛ sanfɛ non ni ko o ko nana ale de ka fisa ni bɛɛ ye donc o fana ye sababu dɔ ye min bɛ mɔgɔ caman bila yɛrɛbonya la donc a ka lajɛli cogo fɛ ale y'a miiri k'a fɔ ko peut-être ale y'a faamuya cogo min na donc ale bɛ cogoya min na ale de dafalen don ni mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye ale de ka ko sabatilen don ni mɔgɔ bɛɛ ta ye ale de bɛ ko faamu ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan ale de laɲini bɛ ale bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan donc a bɛ dafalenya bila a yɛrɛ la donc ka mɔgɔw lajɛ ni nagasi ye subhanallah o ni dɔ in tɛ kelen ye fɔlɔ ta a bɛ jɔn a yɛrɛ la a bɛ nagasi a b'a miiri k'ale nagasilen don mɔgɔ b'a miiri k'ale nagasilen don filanan in ale yɛrɛ de b'a miiri k'ale dafalen don ni bɛɛ ye o fana ye sababu dɔ ye min bɛ mɔgɔ caman bila an ka sigida kɔnɔ yɛrɛbonya na o de kosɔn i bɛ mɔgɔ dɔ ye n'a bɛnna ale yɛrɛ déjà a kunkolo yɛrɛ kɔnɔ a ka fisa ni ye i b'a dɔn a ka kɛwale la i b'a dɔn a ka lahalayaw la i b'a dɔn a kumacogo la a bolo a ka fisa ni bɛɛ ye n'a bɛ kuma a b'a yira k'a fɔ ale ka fisa ni bɛɛ ye n'a b'a adamadenya kɛ a b'a yira bɛɛ la k'a ka fisa ni ye n'a bɛ donc i b'i yɛrɛ bonya ye a la direct mais mun de y'a bila yɛrɛ bonya na a sababu de ye a bɛ miiri k'a fɔ ale de dafalen don ni bɛɛ ye a bɛ miiri k'a fɔ ale de b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan a bɛ miiri k'a fɔ ko ale de ye ko top ye fɛn dan ye donc dɔ in ta ale bɛ miiri nagasi de a b'a miiri peut-être mɔgɔw b'a miiri la k'ale tɛ foyi ye donc o fana bɛ kɛ sababu ye ale bɛ valeur dɔ don a yɛrɛ la o bɛ kɛ sababu ye ka yɛrɛbonya falen a yɛrɛ la yani i bɛ taa sɔrɔ a tɛ foyi yɛrɛ ye mais a b'a bolo mɔgɔw t'a lajɛla foyi ye donc ale bɛ mun kɛ a fana b'a yɛrɛ bonya sanfɛ donc o bɛ taa wolo yɛrɛ bonya na i b'a ye ni ala kɛra k'o de fɔ ko ani mɔgɔ damadama bɛ yen ni ko olu bɛ don jahanama kɔnɔ o ye mun ye ko alifakiru mutakabiru fantan min b'a yɛrɛ bonya turumɛ t'i kun yɛrɛ bonya fana b'i la tuguni o ye banajuguba de ye dɛ yɛrɛ ni fantan ye i kan k'i yɛrɛ dɔn de yɛrɛ dɔn de bɛ fɔ o yɔrɔ la i b'i yɛrɛ dɔn donc ani o bɛ ko nɔgɔya i bolo kosɛbɛ mais fantan ani yɛrɛ bonya fana ka fara o kan tuguni o banajugu fila ye donc ala kira kuma sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam o tuma na sabanan ye jumɛn ye o n balima wo o de ka jugu a bɛɛ lajɛlen ye o de ye dɔɔninkɛla walima n'an bɛ se k'a wele waati dɔw yani les intellectuels mɔgɔ minnu bɛ yen ni a y'a sɔrɔ a kɛra dɔɔni min ye a kɛra sariya dɔɔni ye o a kɛra ala dɔɔni ye o a kɛra surtout ala dɔɔninkɛlaw non problème bɛ nin yɔrɔ in na n balimaw a ye jɔ an bɛ dɔɔni fɔ nin yɔrɔ la alimamiw filɛ nin ye bi bi in na alimamiw ka bon yɛrɛ bolo alimamiw kɔfɛmaw k'u majigin o kɔfɛmaw ye problème de don alimamiw k'o kɔfɛmaw lamɛn problème de don alimami minnu bɛ yen ni alimami damaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ bonyaba de b'o ni ɲɔgɔn cɛ alimamiw tɛ ɲɔgɔn lamɛn bɛɛ bolo k'ale ka fisa ni dɔ in ye mun kosɔn bɛɛ bolo k'ale b'a dɔn ka tɛmɛ dɔ in kan bɛɛ bolo faamuya b'ale la ka tɛmɛ dɔ in kan Donc alimami min fana bɛ yen a b'a kɔfɛ maaw lajɛ a b'a fɔ ko non ko ninnu tɛ fɛn dɔn ne de bɛ fɛn dɔn. Donc o la ni hali ni mɔgɔ min nana o bɛ nan'a kɔnɔna ko kuma fɔ a ɲɛna i b'a ye ale b'a yɛrɛ lajɛ o tigilamɔgɔ sanfɛ komi ale de ka ale ka fisa n'o ye. Walima waati dɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ na o bɛ na min fɔ i bɛ taa sɔrɔ a t'a le considérer a t'o jate yɛrɛ parce que a bolo k'ale ka fisa n'olu ye. Donc o bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ o bɛ fonctionnaires fana caman sɔrɔ minnu bɛ ni o b'o yɛrɛ wolo k'olu ye intellectuels ye parce que o bolo olu de kalannen don sigida kɔnɔ olu de walawalalen don sigida kɔnɔ olu de bɛ kow dɔn. Donc maa minnu kunfin ye n'olu ma kalan o tɛ valeur foyi don olu la o t'olu yɛrɛ jate yɛrɛ u ka adamadenya kɔnɔnaw la. Donc o fana ye bana ye bana min ni a y'a sɔrɔ a ka ale ka jugu ka tɛmɛ bana bɛɛ lajɛlen kan ale ka jugu ka tɛmɛ bana bɛɛ lajɛlen kan. Donc dɔnnikɛla ta o bana in ka jugu kosɛbɛ. I bɛ taa sɔrɔ ale filɛ nin ye a b'a lajɛ k'a fɔ ko peut-être ale ye dɔnnikɛla ye ne ye imamu ye ne de ye karamɔgɔ ye ne de ye nin ye. Donc ale b'o o valeur ta k'a da a yɛrɛ kan. Donc o fana ye banajuguba ye banajugu min n'a kɛlen don bi bi in na n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ka alimami caman sɔrɔ n'a kɛra bi bi in na sababu ye ka karamɔgɔ caman sɔrɔ n'a kɛra bi bi in na sababu ye ka dɔnnikɛla caman sɔrɔ. Alimami joli joli de bɛ yen bi bi in na pour que i ko alimami ninnu ni i b'a ye u ka kɛwale yɛrɛ la hali u kumacogo yɛrɛ la an'u ka kɛwale la i bɛ yɛrɛ bonya ye u ka kow la. Donc majigi foyi t'a kɔnɔ. Donc or que olu de kan ka kɛ misaliya ye mɔgɔ minnu bɛ misaliya ɲuman yira majigi la ani bonya ni karama na mɔgɔ minnu bɛ se k'o misaliya ɲuman yira olu kan ka k'o de. Bon sigida fana kɔnɔ minnu fana bɛ yen n'olu b'o yɛrɛ wele k'olu ye intellectuels ye i bɛ taa sɔrɔ olu fana problème ka ca. O ye jumɛn ye i bɛ taa sɔrɔ olu dɔw bɛ yen ni walahi o bolo k'olu taara ekɔli la walima olu y'a kalan janfa la olu ye doctorat kɛ olu ye magistère kɛ olu ye fɛn sɔrɔ olu ye DEF kɛ walima olu ye BAC sɔrɔ walima olu ye université kɛ. Donc olu bolo tɔ minnu ma taa ekɔli la olu kɔni tɛ foyi ye olu fana b'o yɛrɛ fisaya o sanfɛ b'o yɛrɛ bonya o sanfɛ ka da u ka dɔnni min kɛ u b'o yɛrɛ bɛ tiɲɛ de don. N'i ye dɔnni kɛ ani mɔgɔ min ma dɔnni kɛ o tɛ kelen ye. Alahu ta'ala yɛrɛ y'o fɔ hali yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun ko mɔgɔ min b'a dɔn ani mɔgɔ min t'a dɔn k'o tɛ kelen ye la shakka a tɛ kelen ye walahi siga yɛrɛ t'o la k'a fɔ k'a tɛ kelen ye hali a tɛ jɔyɔrɔ kelen na. Nka e de kana i yɛrɛ bonya o sanfɛ kuma b'o wɔɔrɔ de ma e de kana i yɛrɛ bonya o sanfɛ alimami n'a kɔmaw tɛ kelen ye walahi ala yɛrɛ y'o fɔ k'o jɛ alakira ko sallallahu alayhi wasallama a y'o fɔ k'o jɛ a ka hadisa la k'a yɛrɛ k'a fɔ ko jɔyɔrɔ min bɛ alimami ye ani sigida kɔnɔ ani lahara jɔ don ani diinɛ yɛrɛ kɔnɔ. Donc a n'a kɔfɛmaw tɛ kelen ye mɛ e de kana yira i ka kɔfɛmaw la k'a fɔ ko nɔ ko e ka fisa n'o ye walima e b'o ni jɔyɔrɔ in cɛ walima e mana fɛn min kɛ don min o de kɛla. Donc o yɛrɛ bonya modɛli foyi t'o se adamaden ma ni k'a yira mɔgɔw la kɔ k'a fɔ ko dɔnni de bɛ e la e de ye dɔnniba ye e de b'a dɔn. O bɛ mɔgɔ fila bɛɛ lajɛlen sɔrɔ minnu ye intellectuels ye o minnu ye alimamiw ye o olu kosɔn i b'a ye alimami jɛnw na u ka bon yɛrɛ bolo olu yɛrɛ dama yɛrɛ t'a to ɲɔgɔn ta la surtout o kɔfɛmaw ta. Donc i b'o sɔrɔ mun fɛ i bɛ kɔfɛma dɔ sɔrɔ a bɛ fɛ ka alimami ladi alimami bɛ ɲɛfɛmaw alimami bɛ kɔfɛmaw ladi cogo min kɔfɛmaw b'a alimami fana ladi ten bawo alimami ye adamaden nin ye a bɛ ji min a bɛ fili yani lahalaya dɔw b'a sɔrɔ adamaden de don. Alakira ko fɔ sɔrɔ alisalama inama ala basaru muslukum yuha ilayya anama ilahukum ilahun wahid a ko ko ne ye adamaden ne ye komi aw ɲɔgɔnna nka diferansi min bɛ ne ni aw cɛ dɔrɔn o de ye wahayu bɛ jigin ne kan ka bɔ ala fɛ yen. Donc o ye alakira ye sɔlɔlɔ ale wasalama wahayu bɛ jigin ale kan ka bɔ ala fɛ yen. Wa alimami don wahayu tɛ jigin alimami kan dɛ alimami ye adamaden ye komi aw ɲɔgɔn ale ka alakira ka kumakanw kalan k'o dɔn ka ala ka kumakanw kalan k'o dɔn ka diinɛ ɲɛɲini k'a dɔn o de ye diferansi ye aw ni alimami fana cɛ. Donc o la sisan alimami ye danfɛn de ye a bɛ ji min a bɛ fili a bɛ taa sugu la a komi a bɛ taa sugu la fɛn o fɛn n'a b'a kɛ o ɲɔgɔnna fana de ye alimami fana ye. Donc diferansi foyi tɛ an n'a cɛ fo min ye ala taala ye bonya min d'a kan n'a ye karama min d'a kan n'o ye alimamiya ye ani dɔnni min ala taala y'o kalifa a la. Donc aw fana b'a bonya ka da olu jɔyɔrɔw kan ani o lahalayaw kan. Donc n'a bolo o la sisan a k'a bila a kunna k'a fɔ ko aw dɔ de don a b'aw ladi cogo min k'aw bila ala ka sira kan a fana k'a ladi o cogoya kelen fana na adamadenya kow la. Donc aw fila de bɛ ko minɛ ɲɔgɔn na mɛ alimami joli de bɛ yen k'a fɔ ko ale b'a kɔfɛmaw ka lajɛlikan lamɛn alimami joli de bɛ yen k'a fɔ ko a kɔfɛma dɔ bɛ n'a ma k'a fɔ ko vraiment karisa ne ka nin ko in ye i ka ko la nin tɛ jogo ɲuman ye yani i bɛ nin ko in dabila. Donc walima i bɛ ka nin ko min kɛ nin tɛ ɲɛ e bi tou ladi cogo min na mɔgɔw fana bi ladi te bɛɛ mako bɛ ladi la i kɛla alimami o i ma kɛ alimami o donc mais problème yɛrɛ min ye kɔfɛmaw kana alimami lajɛ k'a fɔ kɔnɔ ko alimami tɛ fili alimami ye mɛlɛkɛ de alimami tɛ mɛlɛkɛ ye dɛ alimami ye adamaden de komi ɲɔgɔn na a bɛ ji min a bɛ ɲina a bɛ taa sugu la adamaden bɛ ko o ko kɛ alimami b'o ɲɔgɔn na kɛ mɛlɛkɛ tɛ donc n'a alimami filila aw kana yaala n'o ye k'a fɔ k'a b'o kɛ kojuguba ye walima a b'o kɛ tɔgɔtiɲɛba ye k'o ɲɛsin alimami ma yani or k'aw yɛrɛ bɛ su ni tile aw yɛrɛ bɛ filila donc o la ni e alimami fana ka baara kan ka kɛ mun ye i k'i n'i yɛrɛ bonya n'o nana kɔnɔ fili ɲɛf'i ɲɛna k'a fɔ ko kɔnɔ n ko misaliya de d'aw ma Umaru ibn Khattab filila muso y'a ladi k'a fɔ a ɲɛna k'i ye min fɔ k'o tɛ sababa ye muso Umaru ibn Khattab y'a yira jama na o yɔrɔnin bɛɛ muso ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye o de ye sababa ye o de bɛ laban donc ne Umaru ibn Khattab ye min fɔ o tɛ sababa ye dɛ bawo muso ka kuma dɛnnen don ala ka kuma kan na ne ye min fɔ o kun ye ne yɛrɛ Umaru ibn Khattab ka kuma de donc a ye ne ka kuma to a ye tugu muso ye min fɔ o de ye ala ka kuma kan ye Allahu akbar donc o ye majigi de b'o yira mais alimami joli le bɛ yen ni o alimamiw bɛ sɔn o ma k'a fɔ k'i bɛ taa o alimamiw fɛ k'a fɔ o ɲɛna ko vraiment nin ko in bɛ yen i bɛ ka kɛ mais ko ɲuman tɛ n'a kun sera ka dabila a bɛ fusaya ladili de do i y'a d'a ma o alimami k'a fɔ i ɲɛna vraiment i ni ce kɔnɔnajɛya la ala ma n'i sara la mais non alimami t'o fɔ dɛ alimami yɛrɛ bɛ lajɛ e ye jone ye ko e bɛna ladilikan d'ale ma e bɛ mun de dɔn e tɛ foyi ye e tɛ fɛ e ma kalan e ma yɛlɛ ta b'a bɔ ta k'a don ta k'a bɔ ta donc alimami yɛrɛ b'a yira mɔgɔw la min taara ladilikan d'a ma k'a fɔ k'o tɛ foyi ye donc o tigilamɔgɔ fana bɛ jɔ a yɛrɛ la donc i b'a ye sisan a bɛ kɛ sababuya ye ka na ni baara gɛlɛyali ye alimami bolo sigida la walima baara kɛli la donc parce que sigida ma ani alimamiw olu kan ka kuma minɛ ɲɔgɔn na de majigi kɔnɔ ani bonya kɔnɔ sigida mɔgɔw k'a bila u kunna k'a fɔ ko alimami tɛ mɛlɛkɛ ye fɛ adamaden de don a bɛ fili donc an ɲɔgɔnna de don a b'an ladi cogo min fana na donc ni fili fana y'a fana sɔrɔ an fana b'a ladi ten o cogo la bonya ni karama kɔnɔ an ka maaba de don donc alimami fana k'a bila a kunkolo la k'a fɔ ne fana ye adamaden ye ni n bɛ ɲin'u ladi cogo min na n fana bɛ se ka fili don dɔ la ni n filila don dɔ la n'o nana ladilikan d'a ma ko Umaru ibn Khattab ɲɔgɔnna i ka o jodi o ma i k'u dɛmɛ u ka ladilikanw na k'a fɔ u ni ce i k'u apprécié a kan donc o kɔrɔ kana kana taa kɛ e kɔfɛma min bɛ ladilikan dila imamu ma e ka taa jɔ jamana ko hali olu na ko n ye ci di imamu ma o de t'an ka taabolo ye je crois que o de bɛ fɔ an ka kuma na ko olu na ko n ye ci yɛrɛ ne yɛrɛ ye ci fɔ alimami ɲɛna k'a bɛ baara min kɛla k'a tɛ ɲɛ donc ale bɛ taa waso n'o yɔrɔ wɛrɛ donc o tɛ ladili ye o ye tiɲɛni de o de fana kɛra sababu ba ye ka alimami fana caman bila hali n'u nana kɔnɔ u ka ladilikan fɔ alimamiw mako t'a la bawo e min y'a yira la k'a fɔ ko e ladilikan ɲuman fɔ yani i ka ladilika ɲuman normalement alimami kan k'o minɛ considération na mais mun kɔsɔ alimami ta minɛla considération na bawo ni k'a fɔ mɔgɔ ladi i kan k'u ladilikan tu i kɔnɔ k'a kɛ bonya ani gundo ye i n'o ni tigilamɔgɔ cɛ i y'a faamu aw bɛ nan'a ka gundo fɔ alimami ɲɛna cogo min alimami kan k'a ka gundo lasago o ye wajibi de alimami kan ka gundo lasago mɔgɔ si kana bɔ o gundo kalama fo n'a bɔla alahu subhanahu wa taala ni alimami yɛrɛ la bawo alimami ye mɔgɔw ka gundo suturala le mais alimami kana kɛ k'a fɔ mɔgɔw b'a f'i ɲɛna e bɛ taa fɔ mɔgɔw ɲini alimami ka baara t'o ye alimami ka baara ye jumɛn ye o de kosɔn i ka mɔgɔw ka gundo sutura mɔgɔw mana fɛn min f'i ɲɛna fɛn min ma tɛmɛ i ni mɔgɔw cɛ i ka diferansi don i ni mɔgɔw cɛ bawo mɔgɔw b'o kungo f'i ɲɛna i kan ka fara mɔgɔw ka o kungo la ni gɛlɛya bɛ mɔgɔ min da la i kan ka sɔmi ka fara o tigilamɔgɔ kan ka fara a ka o gɛlɛya la donc o de ye alimami ka baara ye o de ye alimami ka ɲuman ye donc o kɔnɔna na mɔgɔw fana bɛ fara i kan k'i ladi mɔgɔw fana bɛ fara i kan k'i dɛmɛ mɔgɔw fana bɛ fara i kan ka hakilila ɲumanw d'i ma donc o la a kana ta kɛ yani waso ko ye a kana ta kɛ challenge ko ye k'a fɔ ko non yani fo alimami b'a kɛ tan de fo alimami b'a kɛ tan de fo alimami b'a kɛ tan de walima fo a ka essayer k'a fɔ ko aw ye alimami yɛrɛ guide walima min ka di aw ye k'a bɛ alimami bila aw yɛrɛ hakilila kan donc o fana bɛ kɛ sababu ye ka yɛrɛ bonya fana falen alimami n'a kɔfɛmɔgɔw cɛ fana cɛ tuguni donc ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ taa hakili bonya de kɔnɔ ani faamuya kɔnɔ fɛn minnu bɛ yen ni a bɛ se k'an kisi ka bɔ yɛrɛ bonya ma a sababu dɔ ye mun ye adamaden k'a dɔn k'a fɔ yani ko dɔnni a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden bila yɛrɛ bonya na donc an y'an da don o yɔrɔ la ko o walawala an balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ye o tuma na an bɛ fɛ ka min fana fɔ ka fara o yɔrɔ fana kan kosɛbɛ yani min ni o kɛlen don ka maa caman sɔrɔ o ye jumɛn ye n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ye o de ye i bɛ maa caman fana sɔrɔ a naani na mɔgɔ minnu yɛrɛ bonya sababu fɛn minnu bɛ kɛ sababu ye o ka yɛrɛ bonya sababu ye fɛn min ye o de ye ani danbe. aka kabila aw ye kalsalakaw ye. Allahu akbar. Aw ye maraka de. Yɔnɔ aw ye maningaw de. Nin tɛ k'anw na dɛ. Bɔn aw ye nin de ye, aw ye nin de ye. Donc danbe o kɛlen don ka mɔgɔ caman sɛgɛ kosɛbɛ. Danbe in kɛlen don ka mɔgɔ caman sɛgɛ. Mɔgɔ caman de bɛ nin waati in na wallahi olu tigilamɔgɔw sɛgɛlen don kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wallahi olu tigilamɔgɔw sɛgɛlen don kosɛbɛ. Donc o la an bɛ mun de fɔ olu tigilamɔgɔ ɲɛna. Donc an bɛ fɛn min fɔ o ɲɛna a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen. I k'a dɔn k'a fɔ ko e bɛ danbe min na i bɛ k'i yɛrɛ gosi ni danbe min ye. Mɔgɔ dɔw de ye danbe in kɛ danbeba ye. U ye danbe in kɛ danbeba ye ni jogo de ye. U ye danbe in kɛ danbeba ye ni kɛwale de ye. U ye danbe in kɛ danbeba ye ni laɲini de ye. Mɛ e nɔ e k'i disi bugɔ mɔgɔ dɔ ka kɛta nɔfɛ k'a fɔ ko anw ye kalisalakaw ye. U tɛ foyi ye. Donc danbe de kɛlen don ka mɔgɔ caman bila yɛrɛbonya na. K'a fɔ ko anw ye kalisalakaw ye. Anw ye nin ye. Anw ye nin ye. Anw ye nin ye. Mɔgɔ caman fana k'a yɛrɛbonya kɔrɔ de. I bɛ taa siya fila sɔrɔ bɛɛ bɛ seli misiri kelen kɔnɔ. Mɛ siya fila in bɛɛ b'a yɛrɛ bonya na ɲɔgɔn sanfɛ. Nin b'a lajɛ ko anw ye kalisalaka ye. Nin fana b'a lajɛ ko anw ye kalisalaka ye. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. O de ka ca. O de b'an ka misiriw kɔnɔ. O de b'an ka biirow kɔnɔ. O de b'an ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔw la. O de b'an ka ko bɛɛ lajɛlen na. Ne tɛ makaw ye. Donc ne tɛ nin ne ka fisa ni kalisalakaw ye. Anw ka fisa ni ninnu ye. Ninnu ka fisa ni ninnu ye. Ninnu ka fisa ni ninnu ye. Ni ninnu ye arabu ye olu b'o yɛrɛ lajɛ olu ka fisa n'anw ye. Ni nin fana ye farafin ye farafin kɔnɔ k'ale ka fisa ni tubabu. Donc ninnu ko modèle de danbe. Ala kira ko sɔlɔlɔ ale wa salama ko nin fɛn fila bɛ yen ni ko adamadenw bɛ kɛ kafiri o sababu la. Wa dɔ ye mun ye o de ye alifakuru bil ansab ka waso ni danbe ye. Ka waso. N'an sigila barokɛyɔrɔ la mun de bɛ bɔ adamadenw da kɔnɔ. Mun de bɛ bɔ da kɔnɔ anw ye nin ye. Anw bɛ tan anw bɛ tan anw fa kun ye masakɛ ye tan anw y'a don tan anw y'a yɛlɛ tan anw bɔra tan anw ye kalisalakaw ye tan. Nin bɛɛ ye manamanakan. E yɛrɛ ye juma ye. E yɛrɛ ye juma ye. E b'i yɛrɛ bonyada fu de kan. Bawo e fa kun ye masa ye mɛ olu ye masa baara de kɛ. E yɛrɛ filɛ e bɛ jɔn baara de kɛla nin. Bawo jɔn de bɛ a yɛrɛ kɛ nin maa nasɔn ye. I y'a faamu. Masaya baara kɔrɔ de ye k'i yɛrɛ dɔn. Masaya baara kɔrɔ de ye k'i donyɔrɔ dɔn k'i kumacogo dɔn i k'i ka laɲiniw dɔn. I k'a dɔn k'a fɔ ko ni kun kɛla masa ye o masaya kɔrɔ de ye k'i ka mɔgɔw dɛmɛ. O masaya kɔrɔ de ye k'i majigin mɔgɔw kɔrɔ. Yanni donc parce que bawo mɔgɔw de b'i kɛ masa ye o. Sinɔn n'i kelen y'i sigi yɛrɛ kunna k'i ye masa ye o tɛ masaya yɛrɛ badenw. Donc mɔgɔ fɛn min kelen don k'a to yanni wallahi fɛn min kelen don ka mɔgɔ caman sɛgɛ o de danbe. Danbe. Danbe anw ye kalisalaka ye anw ye nin ye wallahi n tɛ foyi ye. Donc a duurunan o ye jumɛn de ye. Almaalu wallahi nafolo. Allahu akbar. Allahu akbar. An bɔra min na sisan n'o ye danbe ye. Dɔw yɛrɛ bɛ yen ni n'o b'o disi bugɔ dɔrɔn o b'o disi bugɔ k'anw ye kalisalaka ye. Anw jɛ ni minnu ye kulubali ye olu b'o disi bugɔ k'olu ye kulubali ye. Minnu ye kalisa bɛɛ bɛ a yɛrɛ bugɔ k'a fɔ k'ale ye nin ye. Donc a nana kɛ mɔgɔ si t'i majigin si ye tuguni. Donc yɛrɛbonya don la bɛɛ lajɛlen dusukun na. Ni sababu jumɛn ye? Ni danbe sababu ye. Anw mɔkɛ kun ye nin ye. Anw mɔkɛ kun ye fɛnbatigi ye. I mɔkɛ fɛn kun b'a kun mɛ e yɛrɛ dɔrɔmɛ tɛ yɛrɛ kun. I y'a faamu? Donc o kɔrɔ ye i mɔkɛ ye koba minnu kɛ o ɲɔgɔnna kɛ pour que i ka kɛ i mɔkɛ ɲɔgɔnna ye. E mɔkɛ ye fɛn min kɛ e bɛ disi bugɔ n'o de ye. E yɛrɛ ye juma kɛ? I y'a faamu? Donc o la sisan an bɛ fɛn min fɔ o yɔrɔ la sisan o ye yɛrɛbonya fu de ye. Donc an ka duurunan ye jumɛn ye? O de ye nafolo. Caman fana bɛ yen ni u ka yɛrɛbonya sababu bɔra fɛn min na o de ye nafolo ye. Wallahi nafolo kɛlen don ka mɔgɔ caman bila yɛrɛbonya na. I bɛ taa sɔrɔ waati min nafolo t'a bolo ani mɔgɔw tun bɛ adamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ ani mɔgɔw bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ ani mɔgɔw bɛ jigin ɲɔgɔn fɛ a bɛ bɔ mɔgɔw la ani mɔgɔw bɛ don ɲɔgɔn na a bɛ mɔgɔw kanu mɔgɔw b'a kanu mɛ tuma na min ni dɔrɔmɛ kelen nana k'a pɔsi kɔnɔ dɔrɔmɛ fila ye donc a bolo k'ale ka fisa ni bɛɛ lajɛlen ye. Ale yɛrɛ tɛ tɔw lajɛ ni ba ye tuguni. A tɛ valeur don mɔgɔ si la tuguni. A dɔw yɛrɛ la ale yɛrɛ tɛ fɛ hali a n'o bolo ka don dumuni tafa kelen kɔnɔ. Subhanallahi. Subhanallah. I b'o fana sɔrɔ o problème yɛrɛ bɛ hali an ka furuw kɔnɔ. O problème b'an ka furuw kɔnɔ cogo di? Min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko se dɔɔni b'ale fa ye walima se dɔɔni b'ale ka mɔgɔ ye chetara ale furu o che min tara ale furu yani seba ale ka moyi donc ale bena muneke ale fara bena ere bunye che cheka ba ko paske ko seba ale ka moyi walma takesa etara muso mi ere furu o muso be barala walma kunte barala e bara ere soro sa donc abe una folo do soro ere ku warwa bulu donc edo ete wale ere ba ka bizon ko ke do abe komo se ka ere bunye e sanfe wala o muso kele ere fara be ta soro fara tuguni yani akana keni shie nafolo be ayere de bolo ayere de nafolo tigie nafolo batigire do donc ale kan nafolo kama donc ale rete valeur foi do chela ale de ba fo chenye yele ale de ba fo chenye jigi ale de ba fo doya ale de ba fo boya donc ale rete shie ate tona ba o kada kan ko nafolo ba re bolo o muso masona kele ni fara e vitan so mo mo ba ka entourage la ani mo mo be admani ak ñu on fait e vitan so ate shie ni shira jelen tona subhanallah akabu ayra bulu bawo paske nafolo ba ale bulu walma bawo ale fay nafolo tie walma ale rebe baranyu mom badola walma yani o lu bere jele ni nafo abi nafolo ba soro kabo o barala donc o bebe ke sobe ka mo bla yani ira buena do ame mo rofo nafolo ba tiki jol jol de be ni histoire ko na ni ko lu ka histoire la je karuna fleni muni ke la sobe du ko le karuna kuno balma la amerika la bere jele ira buena do Allah Ta'ala ko fabaga alay donc ko kaya yadala ayadala kayro korota alakra ko sallallahu Allah Ta'ala ko korna koro ko ko aka wenna mafatihahu latanu bil usba akam nafulu so akle groupe jama de ba takata dale nkle kle mi meke ka do ka dale fo che duru che tanche tanuko o debi o kle taka do dala pour que ka tourner pour que dabe se ka dale nafulu pale no so kono komi fanu ni jama woni fembera jele mbabulu ayadala Allah Ta'ala ko fabaga ayadala kayro korota ka nu korota save Allah Ta'ala munefo ako fa khasafna bihi wa bidari al ard ayere dronte de ale yere kun anaka dumu me bela jele Allah Ta'ala du kulo ya maria ko du kulo ka bela jele kun ay Allah du kulo ya kunu ina fo amilo ma kunu tugomina balbon Allah Ta'ala kufainu yatajaljalu yani fi nar jahannam ila yawm al-qiyamah alikun bitu du kullu yaqum fulara jodosa balmo Allah hafo o kisawt mana no muno wayra buen sai qaruna ma nafulu ko de usama nafulu pase nafulu tigiro kuno ado nafulu ni chaya ko juguma ale yere mato e kula sa ale yere bulu to wayra koni ala ale de ala isa to ale tawda subhanallah ay reka farafin jeen kono mo mi be ni ni war bolu bolu halim misri kono o place doneno nan sofala kono ko ni kalsa de joroy halim misri kono mo mi be na fulu baale ko halim misri kono abi fe ka yira bela ka fo kono kunna fulu baale le bolu mo shit se ka daela le bolu mo shit se ka kuma ale fe parce que ale de sentigi e ko ri kono ni war tigi de re o tala ka su kono be ka kala ka su kono nimbola ka su kono kana seri ala de kana ala batu ambe ala ka joni fetiki fana bola ka su kono kana seri o ala kele ne afna be ala ka joni donc be ka kan so fa in kono be ka kan misri kono subhanallah allah akbar donc hala nga misri kono ambo o fenkele o chuwa kele ne fana ira nga kula ira buye ne be feme mo gomen wuku o lugo ira buye yeah donc feme ale de bolo ni misri fenko kuma na arete ka ala ko kama tukuni ira buye re ba wona ko ma faale ni akata ma kelente dola ite ka ke mo ko ebe ka ke ala de ni ka duro me kelen bo ma yamal misqala zarratin khayran yara ika bo ala de kama wallahi be jure maka ila idara lila ibule be ka wari mbo ko be ka di ko be ka di mo be ka di re de ma ita di mo ma de halni misri ta bebe balolao dugu be jebe ba ka mobulu na ka fe on ta ka ta ko barake orla ni ya amena nyon fro nyon kan ka ala ku barake ala yini ne amese ka nga lara nyana bo chukumina amese ka ala soro ka sorani ala ka relaxation ka di chukumina sona o minu ge kuma na sisa shite shidon vita soro be la jilen sigilo ne ka telefone ke refe ka ala me mami me kuma na ereta do ere ka foko ma hake mi bala mena subhanallah donc masade bo o mo kele gele be balola o ka telefone bilu ala de ba no yo ba sara o ka kan se television bilu ala de ba no yo ba sara o ka isansu ala de ba no yo ba sara o ka da madiyan ko ala de ba no yo ba sara ite ere daire mebe ala de bolo donko yerebunya ku yerebunya na fatola ya famu donko na folo be ke sobu ye kambo chama mbla yerebunya na le mo chama ye sigida kono abe fanta untonyo abe yele fanta unka ola dono la ni dok mu barola akanu kuma nyi aye marke kusube wallahi aya kuma nyi fo wartigu be wartigila nale war na taraka mobilijo abe mobili daire ale rebe bo ka jo mobili daire leno mo fu mo bore jagoya mobili tigi wara bore jagoya ka tiba mobili kore fe jagoya la abe bo ka mobili daire lento ka kuma ka tla ka kula mo shit se ka faina ko kalsa kwa keta Allahu akbar o do era fara be telma ke yere bunye be blau dus kuna ana fetigi fara fe fetigi no do be ni awa fu nyina ko mi do dibila mo shit se ki bo tabi dimbi do kasola mo shit se ki bo taba ka fetigi ayira ila aba ira je vete montere ne be se kan inkila ne be se kan inkila ne be se kan ka parce que c'est venu wal ma parce que na follow bene bulo eh balmo anga donc a fala be sa fala tes no re ika o fetigi a o kan ibla ira bunye na ira bunye kan ibla ola donc ola yere bunye a sababu do emunye a sababu do ye yani nafulo ni alaka nafulo di mogoma ba be ke sobe ka a yada do do aduskuna balma an a worona we jumane o de joyoro jo position aw tala e position mi so di ala tken ko ko ma ya fo to mi ina fo yani e imam le misri kono walma no e de misri president walma no ede sigida era president ede dugutigi o no ede president no ede mairie ede gouverneur ede ministre ede ni mede muso kanyemai mede anga sigida donc o place minu ede bureau de adjoint ede ministre de ka afin donc o place minu ede PDG inina donc o nyemugo ya place minu minu be ni arama de mi modo ni ko joro do soro iba ye ebis kwa se kira bunye mogoka Allah akbar joro be ke sobe ka to bo be ke kira bunye nay edem e nyim go ya koro te mbalmo ona sanga yoro do famu kwa nyim go ya koro te ka fo ko e no ko e kira bunye mogoka no nyim go ya re ba yara re ka fo ko ide mogoka barakelai ni kungu be mogo dala mogo be se ka mogo mi nwere mogoka barakela jama ka barakela ure nyim go ya سبحان الله ورقص على كراكو كو سيد القوم خادمهم كو جمال نيما كو ري موي موي مو خدمه موي مي مو خدمه دي ودي نيماي حنا اسرع على الاتاك لما دي نيماي دونك نيما دي بوي دي نيما دي باراك لاي نيما كوروتي كافو كو قد لكي باو ني كريتيك راتو دو كايرا مولا كافو كو نو كو فو ايري نيماي والما ايدي المامي والما فو ايدي ني تا نو It doesn't matter. Ote, it doesn't make sense. Yani ote, akilanyumaye mune, ikana yera mwola kafoko noko ede almamye, walma ede prezidaye, ede nungurupu inyemaye. No, ote fuye, mbalma ke, ote fuye, ika alako ni kakiwale ya chenido, alaka lako sallallahu alayhi wa sallam kuka nyema ubonye. Me nyema kana bladuskune la kafoka le kafusani towe, ko paske koni ninjore mbale bulu. Mwaburima, mwaburima suntu an farafyon. Police pour nous problème on va faire quoi moi même bien évidemment sur aller des bureaux niemai aller des doigts à bureau qu'on a bien été mais barakela ou la tafo ma hal ani soma barakela ou de vous bo ou cap bureau qu'on a sagata fo aller ma yani kalsa monsieur le ministre bonjour monsieur le président bonjour monsieur le président te mena aula si ça ka ouye au sigle no avec ma secrétaire là hal tafo ko ala kani fra parce que aller des niemai subhanallah wala alma mimi na na ka jo mgoma ale de kanga mgo fo adola mgo kan misri kon ale ka na fo mgoma ani ni yontuma ale de alma mimi do fo mgo de ka fa alema ani ni yontuma mo frere amasola mo frere ili kanga mgo boye ili kanga mgo khidma wala mgo ba don de la ka fo ko brema mimbe anga kula ni mande ma nga adama diala u de reality mbal mala min fo de la tire fo di ka famu ika prezan ya wii kumode. I bila kunye prezan na kan khidma de. I bila kunye almami ala kan seka jama khidma de. Kurke ka jama teke mine kubla franyumanka. Ota era kan foki ika fsani jama ye. Ota era kan foki ika fsani mgo ye. Ya famu. Madama ni ire kela mgo kan famu ka foku nye ma plasini. Uye bunye de wu. Uwa sala wu. ala ko bonya ki menon fi de ka yira mugo la ka fo no mugo do beni telma ki joro re ka bon mena misalado di awma ano ni do beni furke inyere ka dakara mo keka furke ni kara mo chere ka kuma a vraiment pour relaxation baka ki bulu de furke ala kra me ala kra kuma ni kiwe data ne ko a akoto e ko ko dine ko ya na nyana bo fio akuma kuma chere iba ko vita jo karamo kere la urki ere nye kadda karamo chere kam furki ki kungo fo karamo kenyene o yada makoy ibe tuma bulo do re kono do bi mina ka jigini sanfe do bi mina ka jigini sa yeleni duguma do be duniye fambe bi ere nye vita da karamo chere ka yoro yoro ku ka fu ki sigile fle karamo chere sigile fla ka gulu ka ka tapika e sigile fle karamo chere nye koro ki bi kungo nye fo o ko ha o karamo do o kuma ka share telma ke yira bunye bula telma ke ko yira fusa mboma donc o mo yira tse ko yino ga yira la kadalika ministry joljol lebe ana ministry u debe ni walla pour ki nye kadda ministry reka walla bara de fleni nana ibita sur de pi bolay ka so kono de pi so ma ibi boy bita si america bureau la de pi so ma pour ki akika papier ke le ni signé walma ka tapon kala meri yira bina do ibi do kan se meri ma ata do ko fiere wulla ibe yoite o a foite se meriba donc meri reti jete mina be kuma tuwa min kadai donc vita sur depuis fadri cela est que le bureau la foka ta fait le 11h ma ale dale ma ka sokra do wuli kana bo kana sigi aka bureau kono am sur ka ka wuli kana ibe na tukuni o mana mana ka mena dame ne nyako ro tukuni parce que ale bulo aka fsani joro pour ki nyé ka dame monsieur le maire ka o ya dama koy pour ki nyé ka dame monsieur le président ka o ya dama koy Uki nye kada alwamiska weada makwe. Uki nye kada karamoche ka weada makwe. E mbali makeo. Joro vike sowe ka yirabunye do adama dendu skuna. Donk ulani alaka joro do kie. Ika anka seku dina chukodi. Insha Allah andabe na se ni sawabu bela jirema. Uki abifurake chukodi andabe na se uma. Petate nisi gida ina amena dan. Sababu munu batu adama dembe yirabunye soro adu skunkono. Andabe na dan udroma. Ma abifurake chukodi. Ni alaka jenye sigida na tawla anda bena do ulula ko wala wala ambalma lamerike la bela jirenyi donko nunu ne kunye sababu munu ni aramade ni kiere bambanaye akachala iba donka fokwe e rebuen kelaye sababu munu be aramade mbla yerebuena ulu de fleni nuye mbadeo sababu munu be aramade mbla yerebuena ulu de fleni o donko lamba nyini asababu ukacha kusuwe donko me alaku mabawye yenuwe donc adore jumane odeye chenya surtout muso kunda we muso miye na donc afoko alu tala ye chenye doke ale amami nyona ke amuso towe donc evita so ale fana ba yere bunye moko to sanfe donc pas bau ale rete valeur do mola tuni donc ale bulu ale abere donc fana o fana ye adama problem ye tuni we muso chama nye yere bunye bana ba duskuna kadaka alu tala ka chenye min kalfala o chenye ya bo de ke bireye bire mi ka se ko ke ale te mo to jete tuni hali muso to chela ale de dawlatige ale de cheka ale de tabita donc hala muso nyon wa to lu bunye tuni tani kadali ka be chew fanana tani u bana fara kire fara be chewla be chew ta man jugu ko mi muso ta to re ko so ale fana sababu ye so muso ru chama fana wore be ni ni alaka je anda bina don nuna donc nuna ne sababu kuma ba we sababu minnu be adamaden bila yɛrɛ bonyana an ka jate la insha allahu ala ma faamuya ko ɲuman di la ani aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma yari ala ma n kisi la yɛrɛ bonya bana ma ya rabbi ala ma n bɛna sababa ma fɔta ani kɛta ani ŋaniyataw bɛɛ lajɛlen na an b'a ɲini alahu subhanahu wa taala fɛ min fɔla an fɛ n'o ye sababa ye ya rabbal alamina ala ka o mɛtulo di an ma o baara nɔgɔ an ye min fɔla an fɛ n'o tɛ sababa ye an k'a dɔn k'a fɔ bɔla an yɛrɛ kunna ni sitana na an bɛ ala deli ya rabbi ala k'an kisi ka bɔ an nɛnkun tɔɔrɔ ma ya rabbi ala ka an fara kira ka jama kan ala ka labanko ɲuman di ani lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma donc min kun b'an fɛ su in na k'o lase jama ma o de kun ye sababu minnu bɛ adamaden bila yɛrɛ bonya na ka o ɲɛfɔ aw ye o de kun ye nin o tuma na ɲininkali bonda fana dayɛlɛlen nɔ wallahi balimaw wallahi n bɛ kelen fɔ aw ye yɛrɛbonya bana cɛjuguba ni yɛrɛbonya bɛ mɔgɔ la a degun ka bon a tɔɔrɔ ka ca i n'a tɛ se ka adamadenya kɛ ina tse ka ko foike nyo fe yere buena na bi koro ini yere buena be nyo fe ide gune no ko sobe fo mi ka bo aire bolo parce que be ko e chugo na le ba e chugo mi aka jeno na adde me ka go pa sala sa mi fara ka go donc ola ala kana bana inke mo shi ka bana e wallahi mi la mel kelam mi be ni mi go mo be kan na mi watina wallahi ala kana yere buena do i duskura ala kan majigi do i duskura man tawaba lillahi rafa'ahu Allah ni mo mo ni ki majigi wallahi ala ta'ala bi qurata o chugo ke ni la jem bal mo ala o ma fir'auna yo aka joro de kama wale masake ale rabbul alayka la alay fa ya fo adala tel makki jada buyena tel makki yere buñe buñe yere buñe be duskuna yere buñe na na seyoro dola akoko adama de minu be ni ko ale de ka alay kwale te ala wore do ko ala wore tini min no make ale ala ale ale farauna ale te ala do ale ko o mo o ye funa ke ale farauna ma alim turakum min ilahin ghayri ni ma donin ke awiye ala wore la ka bo ne farauna la ni de aw ka ale ni ma jama ala tora ko taga ayadala ma ro tale mun ke ala halakide mo mo ni ki rabbuye wallahi illa ban ya halakide mo mo ni ki rabbuye dala kafo ki labay tachene mo mo ni ki rabuye dala kafo ko wallahi billahi ha ila ban chugo bi kunna fille balbon aw ba adu ka wewa aw ma samuda ka wewa mune ko lubla rabuye dron ko bla nuna u yere buye ni fana ka sabe ala ko halaki fana subhanallah donc otumana na umbe fe alaka na halaki ay na umbe fe alaka na halaki utuma na nganja antoni kuma ka nyununa anga nyoroje ka bo alauta alaka yang ka bo bara mu ma nga nyoroje ka bola yere buye fleni bana che jugu barido bana rido wallahi bal muslimo abana ka jugu kosobe abike sobe ka adama din tace abike sobe ka adama din tace abike sobe ka adama din tace utuma na ni alaki som majigila iba ere be lafia na alaki som majigila iba ye ni adama dow yere be nyugo famu ni alaki som majigila iba ye ni mugo be do nyugo na nugo ya kono be mugo famu iba isa ye be mugo ka akilla taw do parce yere bo yena ta yere ta le bulu mugo kamo parce ka bulu akaf sani mugo yi donc tanta bulu balmo donc ale akuka cha awma donc ale be ku yi katasra munu sa na uba ye katasra munu ka janyo na wallahi ka janyo na re donc yere bo yena sekede no kosobe to asegede no asegede na min kuna kosobe o kosobe ba esikira kono amandi mo shie yere bo yena mandi mo shie yo de force sigida temanina hanni wallah na kale wulu dini mo mo na ka bo ayre bulu hanna kale wulu dini ibe ta sora te biaye ani wulu din ima chorba do we cheni ka bo yere bulu kujugu donc ibe ta sora ka ko be goya bela jelenye mo mo ka bo ayre bulu ibe ta sora ka go be o te sira hala ba mo ba imana ke chukutu ba bi kanu meni yere bunye do bi duskuna ka fiero do la ka di hali ba yere baula hali ba yere faula ta yi bita sore ka kote jawe o yi wulu ba ni wulu fawe surtout mo wore ya famu donc depuis dim sen fitini iba kala majigire la o sa we jumane iba kala na ka mo we iba dilu foli la kan sa fle ni tafo kan sa fle ni tani keta kan sa noto fle ni ta do ni minala kalsa ni fleta depuis den fitini ba kala majigi la ni be kuma ni ba kala sokono na ona femi nuwe kesawe den mi majigi soro femi nuwe kesawe den da ayra bunye ika me go bi bi vine telma ke du yi adala ba ayra kuma to den do be bat lochi de ba fitini o kuma se ka bat lochi no korba la o bi yele ikane ati lochi da bi yele ikanga temede tonko ula depuis den fitini ni be kuma se ka jogo nyumo bala o koro che ki ka bugo ukoro cha kikandeni wallahi ukoro de ikasi nyuma blakro se nyuma ndo adien ko urke din kana ta ke era makalai boy ka difference do din la moyo ola ita soro din do beni na korba la na be ka korba ka do dem seniala ikana fe minu di ama na shina na seyo dola e mo dama fo asi korba le e ku goro dama o bigilere do ko ba dama don don ni af dem seniala fe minu ka na dama e bo dama na shina na seyo me bo dama na na na se demse ya woyoro mule ko muruti shi shi do be ni demse na sa mai ba fo abulo ka fo ko ale ka fo sani fembe o la fo la mole kala be ko famu ami defa be la jelen ko famu dimba bela jelen ko famu ka foko ni den shi sala ro dola ana abulo ka ku ndama bela jelen ni kelen abulo ale be mi do ale ba don ka teme e ka don wati no sala fiki hakli sigi de a bela jelen mi jen ka hakli di nyoma pour que don se ka ko famu no fe don no ma ke dro iba e a bela jelen mi echoué tin mu mu fla bulo ni u samu majigila u duro ne be se ka tobe u be gayo ka furla muno ko so a mi gayan ka furla muno ko so amba u gayan ka furla fin kili duro ne ya to gayan na majigi a fa u bo ne ni a fa u be ko be ko la no majigi le be to furu ko no me de mi nu ba bulo kuma kili flat se ka foma ni ko kili u ba fo ta do ni ko do furu ko na kala ko mi ka bo furu ko no le donc de mi ni se ka furu la ba u ko na na u lu be jete ko so be don ba ikun ka ka latigi majigi le la ni tara furu so ko no i kan ki majigi che i kan ki che ka kuma kala me i kan ga ke mugo e mugo mi majigi le no mugo mi saba le no to ni ki majigi che i ko be dia e ni ki majigi che ka kuma kala me i che bi kanu don ka kuma mo fo de nyene de ma na se furu ma wati munu na ko to ko lu baro ke ni de ye ka to ka den kire ila ko lu kuma mo fa e ko ke do mi na be ta furu so ko no aba so ala benin wa hakli la ala benin wa farsula ala benin wa ko chamana ya famu telma ke dindo ka bu o yere bolo wallahi abi dominique to sala kabla ababa fayne ko ka to saka ta ta ta ta ama ko yere te ba ko makala o wa te ba yere jeti la fu ya ka bu yere bolo to ko lu bele jilenye problem na na sigita kono ba kan ka fake di fa na solution yini yinu na don ko la ina la ka jenye to ko kun na ta ko na na to ko mi na la ka ban shi kono amina ndado a solution jumane ko lu nye fos la moni ne a kan ka furakɛ ni laɲini jumanw ye k'olu ɲɛfɔ silamɛw ɲɛna ni alahu subahanahu wa taala ka jɛn ye an ma ɲini ala fɛ ya rabbi a mɛtulo ɲuman ala m'o dila an ma lamɛlikɛlaw an b'a duwawu ka bɛɛ lajɛlen kelen kelen ye an b'a fɔ wallahi ala min y'an fara ɲɔgɔn kan ni hɛrɛ in kɔnɔ an b'o alahu subahanahu wa taala deli ya rabbi ala k'an fara arijɛnɛ kɔnɔ ni cogoya kelen in na tan an ma ɲini alahu subahanahu wa taala fɛ ya rabbal alamin ya rabbal arshil azim wallahi ya rabbi ala ka majigi to an dusukun kɔnɔ ala ka majigi ala ye ya rabbi o kɔfɛ ala ka majigi a ka jɛnw ye ya rabbi ala ka n'an kɛ maa nunkɔrɔtalen ye ya rabbi ala ka n kɛ jɔn ye jɔn min sabatilen don ala ka kɛ jɔn ye jɔn min ya rabbal alamina ni jugu ɲumanw ye adamadenw b'a kanu ni jugu ɲuman ale alahu taala b'a kanu ala ka n kɛ jɔn ye jɔn min n'a ka sɔrɔ alahu subahanahu wa taala la ala ka n kɛ jɔn ye jɔn min b'a ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ ale alahu subahanahu wa taala ni da kanu ala ka n kɛ jɔn ye jɔn min ni ale alahu subahanahu wa taala n'a bɛ se ka kɛ ala ka n kɛ jɔn ye jɔn min ni ale alahu subahanahu wa taala a bɛ kɛ sababuya ye ka bɔda ɲumanw kɛ an ye an ka baaraw kɔnɔna na ala ka n kɛ jɔn ye jɔn minnu ni alahu subahanahu wa taala b'an ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ya rabbi haminako bɛ latigɛkɛla min min na e ala de b'a dɔn ya rabbal alamina a bɛɛ lajɛlen ka haminako nɔgɔya ya rabbal alamina a bɛɛ lajɛlen ka haminako nɔgɔya an ma ɲini alahu subahanahu wa taala fɛ wallahi jɔn kɔnɔnafilitɔw b'an cɛla ya rabbi u ka kɔnɔnafiliw nɔgɔya ya rabbi mɔgɔw b'an cɛla mɔgɔ minnu sɛgɛlen don ya rabbi o dɛmɛ ya rabbi muso minnu b'an cɛla n'a y'a sɔrɔ degunnen don ya rabbi o dɛmɛ cɛ minnu b'an cɛla n'a y'a sɔrɔ degunnen don ya rabbi o dɛmɛ i k'o bɔ nin degun ninnu kɔnɔna na ya rabbi k'an balimamusow dɛmɛ i k'o sutura nin dugu in kɔnɔ ya rabbi kana tɔɔrɔ so ma i k'o sutura i k'o denw lamɔ o ye ya rabbal alamin i k'o ka laɲiniw sabati o ye i k'o n'o cɛw k'an bɛn kelen ma an balimakɛ minnu fana bɛ ya rabbi k'o ka haminako nɔgɔya i ka o to u bɛ se u ka denbayaw kɔrɔ ma ɲina la subhanahu wa taala fɛ ya rabbi min ka haminako ye nafoloko ye ya rabbal alamin ala ka nafolo sanuman di an n'o bɛɛ lajɛlen ma min ka haminako ye denbaya sabatilen ye ya rabbi ala ma denbaya sabatilen dila an n'o bɛɛ lajɛlen ma min ka haminako ye denw ka furu ye ya rabbal alamin ala ma cɛ ɲuman dila denmusow ma min ye denkɛw ye ya rabbi ala ma muso ɲuman dila u ma minnu fana ka haminako ye papiye ko ya rabbi ala ma papiye dila an n'o bɛɛ lajɛlen ma minnu ka haminako ye yani denko ye ya rabbal alamin ala ma denbarikalen dila an n'o bɛɛ lajɛlen ma minnu ka haminako ye diɲɛlatigɛ ko wɛrɛ ye an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn ya rabbi a kɛbaga a sabatibaga o de ye alahu subahanahu wa taala ye ya rabbi an ka laɲiniw sabati an ye ya rabbi an kisi ka bɔ diɲɛlatigɛ tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma i k'an don kira ka jama na i k'an don arijɛnɛ kɔnɔ i ka hinɛ an bangebagaw la minnu fatula minnu bɛ nina ya rabbi i ka sijan barikaman di an n'o ma ya rabbal alamin i k'an ɲɛmɛ an bangebagaw la allahuma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa sallim وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قلبي مغمبلو وتكلم ما بسيك أكين عليك والمني فولي بمغمبلو والمحك الله جمع بمغمنا والمقمى بمغمبلو كفو ليني دائلين نبلا جليني أما فو لكم بي سواباما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إمام البركة من براجي أتراك أبلاني كمي جنة ألا ني بابو بلي بلي بلي بلي سيتو أنا سيتي كنو أتراك la famia ko nyuma la bara ko nyuma no ga number ya salama bela jele ba aywa sori sako namu wa alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh donc imam iko barka barka iko barka barka amba denke manam so manu 25 kila barablu kabi kado wara do soleila annaful ko nyuma bela den nye annaful ko nyuma anna memba ke manam so manu bela den nye anna fulko nyuma e molie mini ya an support la di bidonal te brogbero alhamdulillah rabbil alamin an kala ka fako mi nema baledi donc inshallah ila bon kono wala ila ila ila bara bara dia su do lendo ke to la bara dia do ka allah taala kanna men an allah kila la salanu nyuma nyumalu ka fran anna imamuna imam men ye aljijala ka anna loni fenna alhamdulillah no ankala ka fako ne mabale di ante se kal al trasoro donc buluma robtun sa ankala a chama chama do imam brakuma anya biye brakuma ni chama nya fanya na amra allah taala tara aka kuma kamenu fo alama amentulu kranku ni ankala menga banka barakala wuludumana dunye an kiyama kono donc alhamdulillah rabbil alamin inshallah ambaden ke manam so manu ni ka solo ni nkaliye mo mti bulu bla iti mi ya fe ka commentaire do ke ka wa ben imam na bi wala dani ma donc alhamdulillah rabbil alamin wala kuma kamenu foni ni ma nyaye imamu yegbero ka fo ka ko imam ka fote na ka fote no hoteli imamu yegbero ni kuma la sisen ka kuma mi foni ma nyaye obakoro adi kuma ina sinye inshallah na so na ma ida famia ankara woluduma ambele den na kafako dini yewa kuma wata sen ko ala yele manya brema mesidil kono wala barodi alla wala temin diallo wala restaurant dalla kafako ako imam inshaka samura kwa kafote ni kazama fote ni kama soro ankalo ko modul be ale ben la kana kuma san ka san ko akofli kofli nyumala we mundi kuma menu ponese sa hala maseka berasi me men nin tuna kono adwa ko o fala de mbaye wala do fo ko wala do fa tiri do ye inshallah de kaso budi ko ti la kana me do le fana ye kuma lu menu foni ama kuma ye nyaye adwa adasam be la ka ban ko ko fli be la o koro ye mundi na le ka kuma menu men sa ma fam ya ma nya so ma bereke adwa ko wala kali nyagbere ma na madula kan ali dubala wala adafo asawunantala donc ankala nga fakuli kulil di commune may donc bulu ma ro inshallah am baden ke manam su manu agni fulidi la al baladani ma ka fulidi ana men bakke manam su manuma baden mamini arabi saoudite wati na noy imam daoud konni ka fara madina la ankalo wat chaman son ali do nan radio la kana radio la men mais ankalo wati mi yallu fete fayda tumoro foni al kras o mada seter do te mutu sa donc bari ma men fene ye izdip te fene noye ramo alpha masarendi anam bari ma men ye europul do kayra ba jabi ko takula mo mir jani ko kam pul fen fen yi do fen fen na ya na men wati na anna ful ko yimal bela de niñe donc alhamdulillah bari ma men ye afrique bu sa ko nan ka fanya men kan ka fo couleur ni ya sur na le ka fo ko ul chama ba tamis no ro ko yua donc alhamdulillah donc bari ma meni amerique kone am tuza amerique soso amma etabo etaro anna ful ko yimal bela niñe ni katro alka nalka talka warda famia waga talma warda yom famia ba kal do fo bari ma meni canada amra ma alu man kama donc alhamdulillah rabbil alamin tuzu hal ni ñininkal tare bulu mais naldu nak imamu fo wallahi kuyle momo ni may imoño war ñu malotina allah taala war ñu malona e donc dun ta fo mo maka fo koynike a itna atina la fo ka fo kada ibrahim ba no roben ka fiyedi mais ni ka kuma kan fo ankala ka fo ko dumande ansia manye dumande ansia manya te kala ko mi yakla to ñini ma fenze mais anya fo mi ga anyo maka fo ku barka wala inike e ankala ka fo ko a shaman shaman yi anna dera de lali anna signora de lali e donc inshallah bulu mawro ni ñinin kaliye mo mbulo idi ñinin kalil ke inshallah bakoro anna imamu yelinna adina na ñinin kali ñinu jabidi ma ni allah taala kamen jabino yaaye ado jabi ni mendo jabi mano yaaye inshallah e ni allah taala dama anfarana nal mam ko kan andi ñinin kali wolu jabi ñinin ka di e akakuma min fo kuma rose se mo shama yaaye jile ka fo ko no ko imamu makanka irer ka few imam makanka fille mu me donc wodon ko tamay bonna allah kila sallahu alayhi wa sallam leçon a tref la ko do leçon ni menna la adabaliya tablu mason watu do leçon a to nifli mais mol da la tling wala ni min jabi tablu allah taala je kandi wayu la jama koroni o bakoro adina ulu nya adina wo nyara gbeta kadama kama so na le yin kada yin kalin sisu la son ala ko a ko malo wala waju maji mflo ka ben yoroma donc bulu maoro allah taala di wo kila di jibril bulu ko kata ka adama ni ka ye nyin kali nyin kali shamaye corona ko donc ulu shamaye nyawlu ma yalon ka foko alika sadan tan fimbel rendi mais wati do so ko shaman ta gaso al fena malo a malo donc andun kamen ko momen kranin ka tambego kan imaini kala kuduma sesa imalo iko ko akumalo donc ankala ka foko ti we ko kala ma katami bo menani na ranyin ka ko mabtun sa inara kana kududa benya do kan neta hankil lantala neta hankil lantala indi ben neta hankla ta indi ben o bulu maoro ankala ka foko li kulil di anadina ndo mente se benna dina nyin ni fenfen teklendi nani ko bulal tun gayanu a alla la shaman shaman do miriami e mollalu na tranu ka fako santa marie duta marie fanta marie bojita e mansa mansa basen tun a shaman shaman do sa tan ro do bra bebi wala anye jiminu minat santa jiwul fenyi lawtu me abelani e mansa klimpele bulu flanyant men na itese ka fako ida alla senzema iki hankila mirinya sukan ka fako a ko tumoro ko layete ndi datre dalin findul ya allah taala bul menka bon kata mul ko den ko kam donc inshallah baden ke manam su manu ni ni kali ye momenti bulo alli ni kali lu ke am fene bra fo anna kuma dam na sese ka lon ka fo ko na la sona ma karo ni tili mo annani anna musulla groupe mi ya ka fo groupe aisha donc na la sona ma alliye ko won li bebe la karo ni tili mon nan ma akato anna misidba mi anka fako all muslim center donc wale misidbe di ambulyam edo grand coquin 167 la donc inshallah nala sonama taro nyintele monani nala sonama anna musul bebel den makki uluna donc inshallah nan sero la yambe sika danido ninyin kali mom blo ninyin kali ke ninyin kali don tim blo do bakora inshallah nda fa imamma aido ke andi bitaina loya nala sonna ma comme alkalo nyamin kan lerul bra mailema ler mailema nan ka foka foku ler mailema min kene wulu oraban me comme wati yakan ka koroba ya bulu ma yadu kan safo ye salla na imam bulu sen fayda 10h li new york yan ko ni rodoli 9h15 rodoli 10h donc bulu ma ro ni anaka woni dem la 10h la a chama no comme an andir na kanyam kan koroma ambina sanzima doro komi imam ka fanyam ka shaman shaman do andina ke 10h30 wala ay wo nyefe duni ka ben ni imam bana sala watu dulo son dul dal madola dul fe ka hanki ta dul nya fe dul ya fe ka yin kal dul ka fe o komi ankulo nyamin ka donc alhamdulillah rabbil amina donc nan sira la ambi fika dai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yoro naam wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh naam donc nikate ngalladoy idi wota ni katla ni kalaru te wakoro imam le do ka andi bitai na loya aywa ba ba sita imam tere ndo wa bisaka na nyala do ni aywa imam naam alaikum ika odo babula min kume min kalu barka manka na ne ba fara ni na do ga na fo eske ala sabati le ndo ka fo min kalu in kle rajabu kile mugan wolon bla ni mogo ba fo ko anga asunka kaino eske o fen sabati le wa ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd ani o kalo in ka sun wal efe ko o do in sun o ma sabati ala kala ka sunna na sallallahu alaihi wa sallama wal madon ba minu nana saba u ka kiwale ula wal ma stabi una minu nana ala kala ka fu sallallahu alaihi wa sallama ko rajabut li mwan ulun la ko o sun o ma sabati u ka kiwale ula baara kene kene din fana ma ye o bolo o baara in kurana na me baara ma me fe me fusla mo yina o de la horoma kalu do de do rajabu ye la horoma kalu de da famu donc o la sisa a nyinyo no mogo fe o ka baara mo chaya kuno ani o ka o yere gire ala la akuno o ko o ka fin chaman ke akuno na na me mi ka fo ko kalu tle mo no wolo la ko ko kere kere su kama nte hadisa don la na don taran ti hadisa don ka bo ala kira sallallahu alaihi wa sallama bukhari kutubu sitan mu berajilon ko no wal hadisa kitabu la ko donuna mi no ni don ba bo ko mata wa nuna ka fo ko ani fin kira kere ne be ala kira sallallahu alaihi wa sallama ka yo kenin kalu ni le mungan wolo vlala anto o doni te yoro la me fe me fo o de ama sabati ala karala sallallahu alaihi wa sallama kwa ayo ubarake wa ama sabati sahaba ufarana ka foku ayo ubarake wa fe fe ama sabati ala karala ama sabati sahaba ula ama sabati tabi una ula utse kake dine ambulu bi ka foku nu dinu bi hain kwa me uko mina kuke dine ya famu donc dina wala juma ni ore akra sallallahu alaihi wasallam ay tamana tabulu min fi tamana tasra min fi emana ke chugo chugo tanye donc ka tabe alakra ka donc wala ka na tu alakra ka ke wale de nofe o de ka kanda bore la ka sabati bore la fe min kaddi alakra yere ye kusube ale ya ke chugo mi ka kede pro ko solara jo don kira sallallahu alaihi wasallam mi jo jo la kene ka ibaye mado ube ni alaka sallallahu alaihi wa sallam wa kanabo ko akam mandon kana bo uba suru mereke ube aranke donc odi mo mo ni be kema kata alaka ma ibe fe kafara alaka ka jumaka ibe dala ka fo ko ibe tente mereke ofe to jama kulu do ube na ke odun oluba isaye ko ube tema abako ni mo ko no akhlako ka do saliko no garne me jo sal dala wọ́n ní tíkẹ́ bí bolo ẹbẹ̀ tíkẹ́ sáà ẹbẹ̀ dọ̀ọ́ ní tíkẹ́ tí bolo ẹbẹ̀ jọ kẹrẹ ma tó o ɲɔgɔnna de do mɔgɔ dɔw bɛ yen ni i bɛna sɔrɔ olu tɛna se ka fara alakira ka jama kan mɛlɛkɛw b'o bali jama bɛ na jamakulu bɛ na caya alakira bɛ na ɲininkali kɛ mɛ yunu mɔgɔ jamaba in o tuma na mun ne y'a to an b'o de bila o kana ka fara an ka mantɔn kan mɛlɛkɛw b'a fɔ alakira ma sɔlalahu alayhi wa salama k'i k'a dɔn nin jamakulu min filɛ nin ko walahi ko o kun kɛra jamakulu de ye o ye fɛn kuraw sinsin diinɛ la e alakira fatulen kɔ alahu akibaru donc surtout adamaden n'i bɛ ala bato n'i bɛ ala bato i jija i ka ala bato kɛcogoya la kira jɛnna ni fɛn min ye o de ka di kira ye dɛ baara ɲɛna cogo o cogo baara diyala mɔgɔw ye cogo o cogo n'a ma kɛ kira ka taabolo kan n'a ma kɛ kira sago kan n'a ma kɛ alaw ta ala y'a di alakira ma k'a ka kɛ cogo min na ala ma ko t'o la an delila k'o de fɔ n ko kɔndisiyɔn fila de bɛ baara minɛni na o kɔndisiyɔn fila ye jumɛn de ye baara ka kalasi ala kama i bɛ ka baara min kɛ a baara ka kɛ alaw ta ala dɔrɔn ɲɛda kama yɛrɛyira t'a kɔnɔ kuma wɛrɛ t'a kɔnɔ fo min b'a kɔnɔ dɔrɔn balimaw o de ye baara min filɛ kɛlɛ in fɛ o baara in bɛ ka kɛ alahu subhanahu wa taala dɔrɔn de ɲɛda kama donc o la n'o faamuya la an balimaw o b'a yira an na k'a fɔ maa dɔ bɛ yen a bɛ se ka baara kɛ yani kasoro baara ma khalafi alay to ala mako to o baara la ala mako be baara la baara min khalafira alay alaw taalay aflana e bi se ka baara ke alay nda i ka baara ke cogoya a ma boli kira ka taabolo kan a ma kɛ kira ka yecogo kan a ma kɛ kira ka sunna kan a ma kɛ kira ka diinɛ yiracogo kan a ma kɛ kira ye diinɛ to an bolo cogoya minnu na a ma kɛ o taa sira kan ala sɔrɔ alaw taala mako to la donc baara min mana khalasi ala ye ka tila ka kɛ ala kira ka kɛcogoya kan alaw taala ko ko a mako bɛ nin ne la o la kondisiyɔn fila ye fo de ka dafa baara la pour que baara bɛ se ka kɛ baara minɛni ye i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ a bɛ se ka baara in kɛ baara in kɛcogoya ala kira y'a fɔ cogo min a b'a kɛ o kɛcogoya la net nka a bɛ k'a kɛ waati min a bɛ k'a kɛ mɔgɔw de kama a bɛ k'a kɛ waati min a bɛ k'a kɛ yɛrɛyɛrɛ de kama a bɛ k'a kɛ waati min a bɛ k'a kɛ tɔgɔɲini de kama a bɛ k'a kɛ waati min a bɛ k'a kɛ fɛn wɛrɛ de kama min ni alaw taala tɛ kelen ye nka a kɛcogoya la a kɛra alaw taala ka ala kira ka sunna kan ne balimaw alaw taala mako to o baara fana na donc o la baara pour que ala k'i ka baara minɛ donc fo ni condition filaw ka sabati a la a ka kɛ ala taala ɲɛda kama baara fana ka bɛn ala kira ka taabolo fana kan o la adamaden n'i bɛ ala bato i ka ala bato ni kɛcogoya ye ala kira jɛnna ni kɛcogoya min ye donc o la ni ala taala ni ala taala ka cili n'u ma bɛn kɛcogoya min na ni k'i ka bato kɔ a la ala taala mako to o la donc o la an bɛ fɛn min dɔn o de ye k'a fɔ bato kɛrɛnkɛrɛnni k'a fɔ fo ka sun don nin kalo in tigɛlen 27 donc a mako bɛ dalu la donc a mako bɛ a ka sabati kosɛbɛ i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ u bɛ dɔw bila seliw la u bɛ dɔw b'a fɔ dɔw bila sarakatibɔw la u bɛ dɔw bila sun na u bɛ dɔw bila fɛn na cɛ de don ni mɔgɔ min n'i y'a dɔn kalo in kɔnɔ i ka sun caman don kalo in kɔnɔ o ye fɛn ɲuman ye i ka sarakatiw bɔ kalo in kɔnɔ o ye fɛn ɲuman ye i ka azikaru caman kɛ ka sun caman kɛ ka seliw caman kɛ ka duwawu caman kɛ nin kalo in kɔnɔ k'i cɛ siri o bɛɛ lajɛlen ye fɛn ɲuman ye mɛ k'a kɛ de k'a kɛ diinɛ dɔ y'i bolo komi k'a fɔ sisan sa kalo in tile 27 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnin ne donc fo ka sun ne k'o wajibiya mɔgɔw ka walima fɛn dɔ bila mɔgɔw ka mɔgɔ ni kun tɛ fɛn min fɛ donc o bɛ don bida baabu kɔnɔ ala ma ne ni aw bɛnna sababa ma fɔta ani ŋaniyataw bɛɛ lajɛlen na assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu n t'a dɔn ni ɲininkali faamuna ni jaabi faamuna barakatu a y'a faamuyala kosɛbɛ alhamdulilah a tɛ tɛmɛ ni baraji bamori sanu bɛ di na n b'a ka fɛn dayɛlɛ salamualeykum bamori salamualeykum wa rahmatulilahi wa barakatuhu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سانو إمام كيني كيني كيني كيني كي على كي براجي على نجوانيا آمين يا رب العالمين إيه كابوراجي لا إباك لا نولي إباك يري على كاني بلا جن سرا آمين يا رب العالمين أم بلا جن سرا كي أرجيني آمين يا رب العالمين آمين على كام بلا جن تا كابو جهنا ماما آمين يا رب العالمين آمين ما سوين في الشامان بقى على وبلانشي كنا آمين يا رب العالمين آمين آمين آمين لما دعوا مننا آمين لكو نبي نيغاي كلا كا بكو كلينما ايوا فجر سي لاي كالو فجر لو فلا اوسي وا ني مو مي لو بريمي كا اي ميريا لا كي كالو فلا كي كاسوي لو كلينيك اها يا السلام عليكم بلا اها yala i b'o repare jajuman ne ma n'i be wulituu ka a tɔ lɔkilin kɛ wa ou bien i be banda sujudi kɛ ou bien kabila sujudi kɛ salam amin i be banda salam kɛ ou bien kabila salam ayiwa alhamdulilah alhamdulilahi rabilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah an balima min be yi n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a be ka fajiri seli de kɛ fili nana sɔrɔ fajiri seli in kɔnɔna na yala n ye jɔko kelen de seli walima n ye jɔko fila de seli o danganiya tɛ a dusukun na a kɔni b'a dɔn k'a fɔ a ye jɔko kɔni kelen seli donc a nana sigi ka yala waati min k'a to o kɔnɔna yan'a bɛ salamu bila walima a kelen kɔ ka salamu bila komi o ma pereperelatigɛ seli kɔnɔ a hakili nana o ma latigɛ ɲiningali kɔnɔ donc a hakili nana yira a yɛrɛ la hakili nana jigi a la k'a fɔ vraiment joko kelen be yow ma dafa fa folo donc en bas fo immédiatement mo kan ka wuli kana ni joko kelen don yi ba o nu o farda de o rukunu ne aka do rompe abena ni joko flana yi do nana nani joko flana yi abe sigi abe taya kala abe allahumma salli ni fe mbere kelen ke abe salamu alaykum bla o kofe aba ten turu turu ko fla abe sigi tukuni maza maliki ta yi tukula abe tlaka ta ya wara ni fe kala donc abe salamu alaykum bla donc o de baada abe baada reke o waka o sigi li joko kelen aka taya ke o ye do farani ye selika wal maka o sigi li joko kelen kofe o te seli fen doye o hukumi do farla selika donc o hukumu na sisa abe salam abe baada salamu neke o kora ye salamu blale nko abe sujudu flabe ala subhanahu wa ta'ala donc o ye o seli tlani chukwaya ye ama nyine ala fe ala mambena sababama nita do ni kanyin ngali jabi famuna alaikum bamore allo ah ok a be a ke to at nemi tile la kwa on ki at men nye ji ningal jabi fam kosobe kosobe kosobe me ya ningal ki me kata ko te nka ma se ka fo kala sa dana no afa ka fo ni assalam alaikum bla aha na ya so ye assalam alaikum ibana assalam alaikum bla la mhm e ha ki na na so sa ko a ne lo kli ne ke aiwa donc la amba fo ti la mo ko ni ne ka fo o yoroni bɛɛ lajɛlen na i bɛ wuli ka jɔ i bɛ wuli ka jɔ i bɛ na ni jɔko kelen ye parce que o baara in ye alakira yɛrɛ sɔrɔ seli la sɔlɔlɔhu alehi wasalama don dɔ la a tun bɛ ka lasara seli ni mɔgɔ ye a ye jɔko saba kɛ ni mɔgɔw ye ka salamu bila a ye salamu bila a ye kɔ do a ɲɛna ko seli yɛrɛ banna sa donc a bɛ ka ka subahana la fɔ kɛ sa dɔw bɛɛ kɔnɔna filila mɔgɔ minnu bɛ seli la kɔfɛ olu kɔni ko ko lasara kɔni ye naani ne ye an bɛ naani de seli don peut-être n'i ye kokura ye ko la peut-être i bɛ taa sɔrɔ u k'a yamaruya k'a fɔ k'a k'a kɛ saba ye bi donc an t'a dɔn ko min b'a la dɛ donc sabaw tola bite la o tola u bɛ hésiter la donc dɔ ye ala minɛ sa k'a ɲininka n'an b'o tigilamɔgɔ wele ko zaliyadayini a tɛgɛ fila kun ka jan kosɛbɛ donc mɔgɔw tun b'a wele ko tɛgɛ fila jan tigi donc ale y'i kanto ala kira ma a ko ko kira ne ma nin faamu dɛ yala o i yamaruya la de i ka dɔ bɔ seli la wa walima mun kibaruya de b'a la a ko ko fɛn ma bɔ seli la ko seli b'a cogoya de la cɛ tɛgɛjan fila tigi k'i kanto a ma zoliyadɛni kanto a ma a ko a ma ko n'a y'a sɔrɔ yamaruya kan kɔni tɛ yen ni i ye jɔko saba de seli n'an ye dɛ o yɔrɔnin bɛɛ ala kira fana y'i kanto sahabaw ma a ko atusaddiquna ma qalahu zoliyadɛn yala a bɛ tiɲɛ de zuliyadɛn ma a ye kuma min fɔ wa sahabaw ko ko yɛrɛ ko cɛ nunu an bɛ cɛ d'a ma i ye saba de seli ni an ye donc an maloyala k'i ɲininka donc o yɔrɔnin bɛɛ immédiatement alakira sɔlɔlɔhu alehi wasalama a wulila ka jɔ yɔrɔnin bɛɛ ka na ni jɔko naaninan ye ka salamu alaykumu bila ka sɔrɔ k'i ten turu siɲɛ fila ka sɔrɔ ka salamu alaykumu bila tuguni allahu akbaru donc o ye nin dilan cogo ye nin baara in yɛrɛ ala kira sɔrɔ sɔlɔlɔhu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama a bolo a ye jɔko saba seli a bolo k'a ye naani de seli donc a kɛlen ko ka salamu bila sahabaw y'a a ko a sama samanaw ni ɲɔgɔn cɛ ala kira y'a dilan nin cogoya ye de la an fana b'o cogoya kelen de fana fɔ i fana ɲɛna ni maa min ɲinana k'a fɔ ko ye jɔko fila seli k'a sɔrɔ i ye kelen de seli donc suma danganiya sɔrɔla i bolo k'a fɔ ko vraiment a ja i ye kelen de seli a dɔnnibaaw ko yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i bɛ wuli ka jɔ i bɛ i ka seli kɛ donc ni i ka seli kɛ o cogoya la i b'i ka salamu bila o cogoya kelen fana na donc ni k'i ka salamu bila i bɛ sɔrɔ ka sujudu fila kɛ ni ka sujudu fila kɛ i bɛ sɔrɔ k'i ten kɔrɔta ka bɔ sujudu fila la ka sɔrɔ ka salamu fana bila tuguni donc ni nin ye a dilancogo ye n ka faamuya la faamuya sɔrɔla i ka ɲininkali la halisa n'a sɔrɔ walawalali b'i bolo ka fara ɲininkali kan i bɛ se k'a faamu kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ala ka kibaru ye amina ya rabi alamina ala ka kɔrɔta d'i ma amina ya rabi alamina amina ala k'a bɛɛ kɔrɔta آمين يا رب العالمين. آمين. ألو. ريفو. نعم. أيوة أنا برادي باموري. السلام عليكم. أيوة إمام. نعم. أيوة ما جيت على أمسكا هنا لا تسألنا على سنما. أيوة الحمد لله. ريفو أوكي. أيوة. أجانا لك أجي. Donc alhamdulillah nga dubou be kany ci lamel club bela jelema yani surtout palmo muso nga dubou be kany fo ma ko so be jamana en kono mo ka nga dubou ke muso ye wallahi mo ka nga dubou ko re so balma ke munu ya ni dubou ke la muso ye ni muso nyana dubé nyé ni muso nyana sida be nyé ni muso nyana de be nyé ni muso nyana ko bela jelema nyé donc wala nami jamana yon kuna nga janto muso wala nga duwa ukoe nga udemeni duwa uyo kuswe ala kano kana kubla kambla saa tigele ntilinka ala kalimani ya jonjon di ano bela jelema utabali kafuku duwa ute kechewele wala ame duwa uke chewe yani ala kira ya sallallahu alayhi wa sallam akumi duwa uke muso uyo kuswe donc ame duwa uke awe ame duwa uke awe ame duwa uke lamel kila ba kilingile mpela jelema amba fo yani alam yan le herela ala kan si herela ala kalam ko jumandi anna u bela jelema ala kan kilingile wuli wala ama ni lamel kila bela jelema fe be ki tiga fla korota kanishi alama la alla ngani nyuma ki kire na so antela u kadi alay ka tama am bela jelenka u kama alau taala ba nga duwa ujabi wallahi o kama ala banga do ujabi metete walu yukele o banga jamaina nene su mkodo be suranga jamaina minka di alai katame amu bela jilenka o kama ala banga do ujabi ya rabbala alamina ala kananga jamaina ufo ula yani momo be dien fa ufano wa alamina watina ya rabbi ala kananga jamaina ufo ula wafo wa rabbana atina fi dunia hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آتنا سؤلنا يا أرحم الراحمين اللهم آتنا سؤلنا يا أرحم الراحمين اللهم آتنا سؤلنا يا رب العالمين اللهم حقق لنا آمالنا يا أرحم الراحمين اللهم ادخلنا في جنانك جنات النعيم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحساننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظاهرا يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. الله is غفور, الله is رحيم, الله is the one who loves the محسنين. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. الله is غفور, الله is رحيم, الله is the one who loves the محسنين. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Glory be to Allah, all praise to Allah. There is no God but Allah, Allah is great. All power and might belong to Allah, the Most High, the Great. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla.